रवि भैया ख्याति दीदी परिवार का जोरदार तालियों से कृपया स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। तो भैया सबसे पहला सरल सवाल, आपका सामान्य परिचय में नाम, कहाँ से आए, मतलब अभी इंदौर वाला नहीं बताना, पुराना बताना, और कब आए, इतनी सी बात। सभी को नमस्कार। ये इंटरव्यू देते हुए हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। हम अहमदाबाद से आए हैं और 2014 में हम यहाँ पहली बार आए थे। तब यहाँ इंदौर संस्थान में पहली बार ही अध्ययन सत्र शुरू हुआ था और उस अध्ययन सत्र में हम आए थे और उसके बाद हमारा यहाँ रहने का बना है। आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम ख्याति है। मेरा नाम रवि है और मैं भी ख्याति बहन के पीछे पीछे आया। मेरा नाम अनुभव है। मैं 4 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और अहमदाबाद से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम अनुभूति है। बाकी कॉमन है। हो गया, बाकी कॉमन है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि मानव चेतना से जुड़ने से पहले जो हमारा परिचय, एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी हम करते थे, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें तो। ठीक है। तो मानव चेतना विकास केंद्र में आने से पहले हम अहमदाबाद रहते थे और हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और 2 ट्विंस बच्चे, अनुभव और अनुभूति। तो मेरा तो बेसिकली जो एजुकेशन है वो बीएससी विथ मैथ्स हुआ है ना, और मैं घर पे ही, पहले से घर पे ही हूँ, हाउसवाइफ, और बच्चों को भी हमने घर पे ही एजुकेशन दिया, कभी वो स्कूल गए नहीं है, तो मेरा पूरा समय यानी उन्हीं के साथ रहा। मेरी पढ़ाई में मैंने पहले बीटेक किया डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिर 2 साल का पूरा फुल टाइम एमबीए किया और 13 साल नौकरी की, फिर पिछले 7 साल से एक बिजनेस शुरू किया 2 पार्टनर्स के साथ, खास करके बिहेवियरल ट्रेनिंग के क्षेत्र में हमारा ट्रेनिंग होता है। एजुकेशन वगैरह हम लोग बचपन से ही स्कूल में नहीं गए, हम लोग घर पे ही पढ़े हैं। तो उसमें क्या बोलूँ, गुजरात बोर्ड का जो भी टेक्स्ट बुक्स रहते हैं उसको ला के हम लोग पढ़ते थे घर पे ही बस। और अनुभूति बहन जी का भी वही। कोई स्पेसिफिक कारण ख्याति दीदी स्कूल बच्चों को ना भेज पाने का? जी भैया, जब बच्चे लगभग 9 महीने के हो गए थे तब हमको दोनों को लगा कि हमने जो एजुकेशन लिया है आज तक उससे सही में जीने के अर्थ में जो चाहिए वो नहीं मिल पाया है ना स्कूल से। तो हमको लगा कि उन सारी चीज़ों को रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा दोनों का, हम इस बात में हम दोनों कन्विंस हो गए थे। तो तभी हमारा निर्णय हो चुका था जब बच्चे सिर्फ 9 महीने के थे, है ना, कि अब हम उनको स्कूल नहीं भेजेंगे, घर पे हमको जितना समझ में आ रहा है हम जितना बेस्ट कर पाएंगे वो हम करेंगे, उनको घर पे हमारे साथ रखेंगे। होम स्कूलिंग का कंसेप्ट आप दोनों ने तय किया था? हाँ, बहुत बढ़िया। और उससे पहले ज़्यादातर कभी कभार कहीं सुना हो, पढ़ा हो, तो बाकी हमारे आजू बाजू में कोई ऐसे फैमिली है या हम किसी से मिले हैं ऐसा भी नहीं हुआ था, लेकिन कहीं किसी का पढ़ा हो तो वो सारा शायद मेमोरी होगा, बाकी किसी का हम तब देखे नहीं थे। उसके बाद कई सारे धीरे धीरे अलग अलग ऐसे फैमिलीज जिनके बच्चे घर पे हैं उनको हम मिलने गए थे, लेकिन ये निर्णय ऐसे ही हमारे दोनों का एक सहमति से हुआ। इसके पीछे कोई कारण आप देख पाते हैं क्या, कभी कुछ कोई घटना कुछ ऐसी हुई होगी मेजर? हाँ, स्कूल में मैं देखूँ तो मुझे काफ़ी, यानी जो मार्क्स को लेके एक है ना लगता है कि किसी के ज़्यादा किसी के कम, तो ये सारा जो उतार चढ़ाव कंपटीशन है ना, और वही मित्रों को हम बिल्कुल गले भी लगा रहे हैं, उन्हीं से ईर्ष्या द्वेष भी हो रहा है, तो ये काफ़ी सारी बातें तो थी ही, और सूक्ष्म में बहुत सारा और भी था जो लगता था ये नहीं चाहिए, कुछ बेहतर करना है, ये सारा नहीं चाहिए, है ना। तो यही बातें थी। तो ये होम स्कूलिंग के कंसेप्ट से अब आप मानव चेतना विकास केंद्र तक की यात्रा बताएं, कुछ यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो शादी के बाद देखा कि रवि जी का काफ़ी अलग अलग बुक्स को पढ़ने का रुझान था, और उनके साथ रहते हुए मुझे भी धीरे धीरे पढ़ने के उसमें थोड़ा रुचि बनी, तो हम बहुत सारे जो भी परंपरा में अच्छे माने जाते हैं, ऐसे साधु संत हैं, ऐसे लोग हैं, उनके बुक्स हम लोग पढ़ते थे, है ना। और ऐसे करते करते ये निर्णय भी हुआ, हमारे शादी के 7 साल बाद बच्चे हुए, तो हमारा लोगों का उस प्रकार से वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि है ना बच्चों को अभी ये बनाना है, ये कराना है, ये उनके लिए खरीदना है, वैसा नहीं था, कुछ सोच समझ के चलने वाला हमारा एज हो चुका था, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। फिर ऐसे ही जब हम उनको घर पे रख के, मैं मुझे याद है कि जब भी वो छोटे थे तो यानी जो भी हमको बेस्ट लगता था वो उनके लिए पूरा करने का प्रयास किया, है ना, जो भी अच्छा विचार आया, जो पढ़ के भी हमको लगा कि हाँ ये करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, है ना, इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, इन चीज़ों के हमको और पास जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा समय बिताना चाहिए, तो ये सारा हमें जो लगता था कि ये बेस्ट विचार है, ऐसे होना चाहिए, तो वो सारा हमने करके देखा। ऐसे करते करते लगभग वो 7-8 साल के हो गए, और धीरे धीरे कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आता था कि है ना, चिड़चिड़ भी हो जाती थी कि कुछ चाहिए, कुछ अलग हो रहा है, तो फिर से उठ के फिर से प्रयास, तो ऐसा कई बार होता ही था, लेकिन लगा कि ठीक है, लाइफ तो है ही ऐसी, तो ऐसे चली यात्रा। ऐसे करते करते 8-9 साल के हो गए, जितना भी तब इस अपने भारत में चल रहा था, जो भी पढ़ने में अच्छा, जो भी मेडिटेशन में अच्छा, जो भी शिविरों में अच्छा, जो कुछ भी हमने सुना था वो हम सब कर कर के आगे बढ़ रहे थे, है ना। और रवि जी और हम साथ में, कहीं अगर उनका जॉब है तो फिर मैं सिर्फ बच्चों को लेके भी जाती थी, तो ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही चलते चलते एक परिवार का परिवार के घर हम गए, जिनके बच्चे भी घर पे ही पढ़ रहे थे, है ना, तो उनको मिलने गए, तो वहाँ से हमको ये और ध्यान गया कि शहर में जीना तो बहुत ही अप्राकृतिक है, प्राकृतिक जीना तो खेत में रहना और खेती करना, खेती के लिए अपने शरीर को श्रम करना, यही सारा ठीक है, एक ये भी एक पीरियड आया हमारे, तो हमारा फिर पूरा ही विचार, यानी वो हम उनको मिलने आने के बाद हमारा पूरा ही विचार इस प्रकार चलने लगा कि ये शहर में रहना तो बिल्कुल अप्राकृतिक है, अब किस प्रकार से साथ साथ ईयर भी जोड़ देंगे और अच्छे से हो जाएगा, ईयर साल, हाँ लगभग 2011-12 के आसपास की बात है ना। तो वही जिनसे हम प्रेरित हुए थे, उन्होंने हमने जीवन विद्या का भी नाम बताया था, उन्होंने ही कि आप लोग इस ये एक शिविर चलता है तो आप ये करना, तो हमने हाँ बोला, लेकिन तब हमको खेती का भी इतना हो गया था, और पहले से जैसे मैंने बताया कि जो ठीक लगा उसको बस करना ही है ना, तो फिर अब खेती करना है, तो एक साल हम यानी बच्चों को लेके किसी के खेत पे जाना, फ़ोन पे पूछ के कि हम आ सकते हैं क्या, रह सकते हैं क्या, तो कहीं 1 हफ्ता 15 दिन 1 महीना ऐसा करके हमको सीखना भी है, हम ऐसे जीना चाहते हैं, ऐसे सब एक क्रम चला लगभग 1 साल तक, है ना। लेकिन वो करके भी अतृप्ति जो अंदर में ना समझी थी वो थी ही स्थिति, तो खेत सामने पड़ा है लेकिन अतृप्ति तो वही बनी हुई है ना, तो फिर लगा कि कुछ और कमी है जो समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसा करते हुए जीवन विद्या का शिविर हमने साथ में किया था, और उसके बाद लगा कि ये सारा करने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो अभी ये लास्ट एक ऑप्शन है जीवन विद्या, इसको और, है ना, परिचय शिविर एक ही करा था लेकिन कुछ भी समझ में नहीं, एकदम इतना सारा कंटेंट आता है और पहले से इतने सारे शब्द हम ऑलरेडी सुन चुके थे, तो लगता था शब्दों से कुछ होने वाला तो है ही नहीं, ये तो बोलते हैं सब, है ना, हाँ, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं था, तो चलो, तो उसी को पकड़ के फिर अचोटी में अध्ययन सत्र के लिए मैं 3-4 बार गई थी, तो रवि जी का तब ऐसा था कि मुझे ये भारी भारी शब्द और ये अध्ययन में मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं बच्चों के साथ घर पे रहूँगा, आप अकेले जाओ, तो फिर वो 15 दिन मैं जाती थी वहाँ, और रवि जी बच्चों के साथ घर पे ही वो लोग अपना मैनेज करते थे और मैं आती थी, लेकिन हर बार मैं वहाँ जब सुनती थी तो लगता था कि ये पूरे परिवार का ही कोई बात है, इतनी अच्छी ज्ञान की कुछ बात है तो मैं अकेली इसको सुन के आती हूँ और घर में वापस हम वैसा ही जी रहे हैं ना, तो कैसे आगे बढ़ा जाए। फिर एक दिन इनको मैंने और आग्रह किया कि नहीं हमको अब और इसी में आगे अगर कुछ करना है आप थोड़ा है ना आप भी थोड़ा मेरे साथ चलिए। तो एक दिन रात को हमारा निर्णय हुआ कि ठीक है हम अगला और एक परिचय शिविर करते हैं। तो तभी अजय भैया का परिचय शिविर मसूरी में होने वाला था और साथ में बच्चों के लिए अशोक गोपाला जी का भी था, तो हमको ये बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चे भी वहाँ शिविर में बैठेंगे और हम भी बैठेंगे। तो ऐसा करके हम लोग वहाँ मसूरी में भैया का परिचय शिविर था वो अटेंड करने गए। और फिर वहीं परिचय शिविर होने के बाद भैया ने लास्ट डे में बताया कि अभी इंदौर में भी बाबा जी ने अनुमति दी है कि अध्ययन सत्र शुरू होगा, है ना। तो फिर हम फिर से बैठे, थोड़ा और भी मित्र थे हमारे सब ने, हमने मिल के फिर तय किया कि अहमदाबाद से काफ़ी पास में भी है और भैया ने डिज़ाइन भी एक हफ्ते का ही रखा था, है ना। तो एक हफ्ता यानी बहुत दिन बिगड़ते भी नहीं हैं अगर किसी का कुछ काम है तो। तो फिर वो हमने तय किया कि हम यहाँ आएंगे। तो उसके बाद हम 15 अगस्त 2014 में यहाँ पहली बार आए और आते से ही क्योंकि वो खोज चली रही थी, है ना, तो आते से ही लगा कि हाँ यही तो वो जगह है ना। अभी इतने सारे लोग दिखते हैं, तब मात्र 12-15 लोग ही यहाँ रहते थे लेकिन वो खुशबू तो तभी भी थी ही, है ना। तो आए, पहली बार ही आए, अब पहली बार में ये कैसे कहें कि हमें यहाँ रुकना है, है ना। ठीक बात। तो फिर वो तो 7 दिन के बाद हम घर चले गए, लेकिन फिर भैया को बीच में एक बार फ़ोन किया कि भैया अगले सत्र में हम और रुकना चाहते हैं बच्चों के साथ। तो भैया बोले कि ठीक है दीदी, स्वागत है। तो फिर उसके बाद हम नहीं गए, हम यहीं पर रुक गए। बहुत बढ़िया, तो बहुत ही। अगला प्रश्न बनता है कि यहाँ तक की यात्रा आपकी रही, यहाँ पर अब आप जो 4 वर्ष से हैं इसमें आपका पिछला कुछ जितना भी नॉलेज, एजुकेशन बैकग्राउंड इत्यादि है वो सब काम आया या उससे भिन्न हम कुछ भागीदारी कर रहे हैं? तो भैया अभ्यास तो जो बने हुए हैं और जो कुछ भी आता है वो तो हम वैसा ही लेके चलते हैं ना, जैसे रोटी बेलने का स्टाइल बोलो, सब्जी काटने का बोलो, वैसे शिक्षा में भी या बातचीत के तरीकों में भी, तो वो तो सारा वैसे ही अभ्यास वैसे ही चला। लेकिन उसके साथ साथ समय समय पर भैया का जैसा सूचना मिलता गया और काफ़ी जगह पर हम गलत हैं ही, है ना, तो कभी कभी स्वीकारने में भी हमको समय भी लगता है और उसको पचाने में हमें थोड़ा अपने आप में एक मशक्कत भी रहती ही है, लेकिन वो काफ़ी उससे निकलने के बाद आगे बढ़ने के बाद वो काफ़ी सुखद लगता है और बड़ा ही आराम लगता है। लेकिन वो चलता तो ऐसे ही है, हम अपने ही जो भी स्टाइल है उसके साथ चलते हैं, जो भी यहाँ विकल्प, भैया का मार्गदर्शन, दीदी का मार्गदर्शन, उसके साथ में हम धीरे धीरे फिर अपने आप को शिफ्ट कर पाते, परिमार्जन कर पाते। क्या भागीदारी कर पा रहे हैं अगर शेयर करना चाहें सभी? अभी भागीदारी के रूप में किचन में मैं शाम को जाता हूँ और पहले कभी किचन में एंट्री ली नहीं, मिली नहीं। तो अभी मेरी मास्टर डिग्री चल रही है बर्तन धोने में। दूसरी मास्टर्स डिग्री चल रही कटिंग में और डिप्लोमा चल रहा है आटा गूंदने में। बहुत बढ़िया, नई डिग्री चाहिए। और सर्टिफिकेट कोर्स है रोटी बेलने में। 4 डिग्री एक साथ चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम है क्योंकि खाने में कभी एक हो नहीं सकते और वही करने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो वहाँ पे एक भागीदारी है। दूसरी भागीदारी सोप में है, जैसे अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं उसको अपने खुद कैसे उत्पादन करें, तो उसमें सोप एक अपना प्रोजेक्ट है। और सोप में सबसे अच्छी बात यह है कि अपने सारे जो प्रोजेक्ट है उससे वो इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया है, पहले दिन से ही अपने प्रॉफिट में है, तो अच्छा लगता है वहाँ काम करने। तो कि गुजराती माइंडसेट थोड़ा होता ही है, वो धीरे क्या धीरे मिलेगा वो नेट, पहले नेट क्या मिलेगा। और 2-4 दिन से सुबह अपना जो बॉटलिंग चालू हुआ है मिल्क का, उसमें थोड़ा काम मैं कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट गौशाला में रहता ही है तो उसमें भी अभी डेटा एक कर रहे हैं, डेटा साइड ऑफ गौशाला, उसमें स्वाति दीदी और मैं 1 घंटा हर रोज़ दे रहे हैं, और डेटा साइड से हमारी गौशाला कैसे ठीक रहे, स्टेबल रहे, डेटा से हम कुछ प्रिडिक्ट कर पाएँ, तो वैसा एक काम शुरू किया। बहुत बढ़िया, तो ये मेरी भागीदारी अभी है। बहुत बढ़िया भैया, तो व्यवस्था में भागीदारी तो मुख्यतः समझे, भैया भी अभी बताए थे कि अनुकरण प्रक्रिया को समझना है ना, और उसको मुखरित करना, उसके बारे में बातचीत करना, ये मुख्य भागीदारी लगती है। बाकी भागीदारी तो ऊपर नीचे थोड़ी हो ही रहती है, लेकिन ये मुख्य भागीदारी लगती है। और कार्य रूप में देखूँ तो सुबह में मैं ब्रेकफास्ट टीम में जाती हूँ, है ना, हमारी टीम है पूरी सुबह। उसके बाद नीतू दीदी और मैं ज्ञान क्लास 1 घंटे के लिए ले रहे हैं, और फिर फूड लैब है ना, बेकरी में भी मैं और नीतू दीदी साथ में बेकरी को भी कैसे आगे और समृद्धि के लिए हम कुछ करें, ये हमारा काफ़ी मन बना हुआ है। और तीन एक तो छोटे छोटे उत्पादन औषधि के रूप में भी हैं, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इतना है पूरे दिन। आप सरल रूप में अपना शेड्यूल बता सकते हैं? शेड्यूल बता दूं? सरल हो जाएगा उससे आपके लिए तो ठीक है। तो सुबह 4:15 को उठना रहता है, उसके बाद सीधे गौशाला और मेंटेनेंस मिला के सब अगर कर लें तो 9 बजे तक चलता है। उसके बाद ज़्यादातर दिन डांस क्लास रहती है 9 से 10:30, 10:30 से 11 फिर हम लोग खाना खाते हैं, हाँ 10:30 से 11 खाना खाते हैं। और उसके बाद अभी हमारी म्यूज़िक क्लास शुरू होगी, वो करेंगे, और अल्टरनेट डे म्यूज़िक क्लास और गौशाला की क्लास भी हमारी अभी शुरू हुई है। इसमें गौशाला में और अच्छे से कैसे काम कर सकते हैं हम लोग, या फिर पीछे की उसकी कुछ थियरी समझनी हो कैसे, तो वो क्लास शुरू हो गई है, तो वो करते हैं। उसके बाद हमारा उसके बीच में ही फिर से एक बार गौशाला रहता है, 3 टाइम गौशाला रहता है, तो 4 बजे से फिर 11 बजे से भी रहता है, तो वहाँ पे भी हमको जाना है। और उसके बाद 1:30 से 2:30 नयन दीदी की इंग्लिश क्लास रहती है, तो 1:30 से 2:30 वहाँ जाते हैं, फिर 2:30 से 5:30 गौशाला फिर से, और 5:30 से जब तक चले सर्विंग 8 बजे तक नॉर्मली चलती है। और उसके बाद कुछ अगर करना हो जैसे कि पियानो प्रैक्टिस या फिर पियानो क्लास वेदांत भाई जी के साथ मैं करता हूँ ज़्यादातर उस टाइम पे, और उसके बाद सुनो। जैसे अनु भाई जी ने बोला वैसे सुबह मेरा गौशाला में ही रहता है, पर मैं पैक करने जाती हूँ बॉटल्स, उसके बाद गौशाला में जाती हूँ, वहाँ कुछ क्लीनिंग और बच्चों के दवाई के उसमें कुछ कुछ, और उसके बाद 7:30 से 8:30 मेरा हाउसकीपिंग रहता है नीतू मौसी के साथ, फिर 8:30 से 10 बजे तक मेरी डांस क्लास रहती है, फिर 10 से 12 बजे तक हम लोग सर्विंग करते हैं, और 12 से जैसे अनु भाई ने बोला म्यूज़िक क्लास या फिर गौशाला की क्लास, और फिर दोपहर को मेरे पास आधा घंटा तक फ्री रहता है, और फिर इंग्लिश क्लास रहती है नयन दीदी की, और उसके बाद गौशाला में शाम को जितनी देर तक 7:30 तक रहती हूँ, फिर फ्री। बहुत बढ़िया। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? वो स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि हाँ अब मेरे को यही चाहिए, मतलब जीवन विद्या? अजय भैया और वर्षा दीदी का साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और भैया। सुबह जो हमारी बात हुई उसमें कुछ और किसी को प्रश्न आए हो, जिज्ञासा आई हो तो उसको कर ले, फिर आगे बढ़े। नहीं तो अच्छा ये बताइए 14 तारीख को कितने लोग जाने वाले हैं, जो जाने वाले हैं 14 तारीख को? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप भी जा रही दीदी? 14 को आप वहाँ जा रही हैं? हाँ ठीक है। और 13 तारीख को? 13 को 1, 2, 13। और 12 को? ठीक। 11 को? 11 को अच्छा 1, 2, 3। तब तो अपने हिसाब से 2 दिन बचा, 2 दिन भी क्या, 1 ही दिन बचा है। 11 कब जा रहे हैं आप? 10 ही हो गया। हाँ 1 महीना बचा है, वो तो ठीक है ठीक है। तो जो लोग जैसे जाना चाह रहे हैं वैसे वैसे अपने हिसाब से देख लें क्या उनके प्रश्न वश्न हैं, तो उसको पूरा कर लें। यहाँ पर वैसे मोटी मोटी हमने काफ़ी सारी बातें करी इस बार, ज़्यादातर व्यवहारिक बातें बहुत ज़्यादा हुई। है ना? हाँ तो बहुत सारा व्यवहारिक बात हुआ। क्यों नहीं होगा? कौन है 19 तक? तो होगा ना। कहाँ करा लेते हो? 15, 16, 17, 14 हाँ 15, 16, 17 वहाँ रहेंगे, 18, 19 यहाँ रहेंगे, उसमें क्या है? यहाँ तो रहने अपने आप में सब होता रहता है, पता है आपको? इसलिए तो लोग यहाँ आके रहते हैं, अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। नहीं गुड ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चरित्र के बारे में हमने बात करी, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। स्वनारी स्वपुरुष पे बात नहीं हुआ। इसको ठीक से बात कर लेते हैं थोड़ा, सबका मन है इस पे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ये नहीं कि कोई इंडियन पर्सपेक्टिव में है, ये पूरा ग्लोबली बात हो रही है, सारी बात ग्लोबल है। तो चरित्र से परिवार बनता है। हमने अभी ये बात किया था सुबह ही सत्र में हुआ था कि चरित्र विधि से ही मूल्यांकन होता है परिवार में। तो परिवार का जो बनना होगा वो कभी भी चरित्र के साथ ही होता है। यदि चरित्र में खोट होगा तो परिवार बनेगा ही नहीं। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी, किसकी कोई बात ही नहीं हो रही। वास्तविकता में ये ऐसा देखा गया कि चरित्र में ठीक नहीं होगा तो वो परिवार बनेगा ही नहीं, शिकायतें रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी। अभी बहुत सारे परिवारों में सब कुछ ठीक चलता है, फिर भी पति पत्नी के प्रति लड़ाई होती रहती है। कारणों में देखने जाओगे तो ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जब अंदर देखने जाते हैं तो लोगों को एक दूसरे के चरित्र पर डाउट है। डाउट है ऐसा क्या मतलब, ये भी नहीं कि वो बहुत ही ऐसे करते होंगे, लेकिन विश्वास नहीं है वो तो झंझट ही है। तो परिवार का गठन चरित्र विधि से हो रहा है। अच्छा, मानव का पैदा होना परिवार में हो रहा है, तब ये समझ में आया कि चरित्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक परिवार के गठन में। जैसे स्वधन पूर्वक जीना, यदि हम परधन में जीते हैं तो परिवार में एक दूसरे पर भरोसा नहीं बनता है। हमको लगता है हम बहुत सारा पैसा कमा कमा के ला के घर में दे दे रहे हैं, चाहे वो लूट खसोट का हो, कहीं से भी लाएं, उससे परिवार में विश्वास बन जाता है, ऐसा नहीं है। उल्टा शिकायत रहता है, तुम तो बहुत सारा पैसा कमाते हो, लोगों को बेवकूफ़ बना के आते हो, यहाँ मत बनाना, नौटंकी मत चलाना, यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी, ये तुम बाहर बनाते रहना जिसको बनाना हो, करते रहते कुछ नहीं, पड़े रहते ये वो है ना, तब श्रम का कंपोनेंट नहीं है तो वो दिक्कत आ रही। तो पूरे चरित्र से एक परिवार बनने की बात हो रही, उसमें ये तीन भाग में बात हुई, धन को लेकर और ये स्वनारी स्वपुरुष को लेकर। परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार में एक मेल एक फीमेल को एक परिवार की धुरी बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग परिवार में कुछ नहीं होते, तो मेल फीमेल दोनों मिलकर एक परिवार का एक पूरा रीढ़ रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। फिर उसके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, बच्चे होते हैं है ना, भाई होते हैं, बहन होते हैं, जुड़ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन फैमिली का वो मेल फीमेल के स्वरूप में खड़ा होता है। तो पति पत्नी के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, बाकी भी उसके साथ ऑर्गेनाइज होते हैं। जिस प्रकार से मध्यांश में हमने देखा कि कुछ मध्यांश में है और कुछ परिवेश में है, तो परिवार की यदि हम बात करेंगे तो मध्यांश में अगर देखेंगे तो पति पत्नी अपन देख पाएंगे, लेकिन बाकी का कोई रोल नहीं। ऐसा नहीं है कि जो पति पत्नी नहीं बन रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो गया तो उनको कोई दिक्कत, ऐसा नहीं। वो परिवेश में समाते हैं, एक परिवार में समा जाने की बात होती है। लेकिन परिवार होगा तो समाएगा ना। मान लो कोई परिवार ही नहीं है, अब सब लुंगारे इकट्ठे हो गए, वहां थोड़ी परिवार बनेगा, है ना। अभी लुंगारे मतलब जैसे अब आश्रम विधि में आप चले गए, अभी अब वहां कोई परिवार होता ही नहीं है, सब कहीं कहीं से छूट के आ गए। तो इट्स नॉट ए फैमिली कि अब एक से अधिक आदमी हो गए तो फैमिली नहीं कह सकते आप उसको। जब जब उसमें एक महिला पुरुष है और वो परिवार के कोई धुरी है ना, और उनके साथ उनके बच्चे हैं, अब अगर उसके साथ जब देखेंगे तो पूरा डिजाइन अलग निकल के आता है। तो कोई अब बच्चा जुड़ेगा तो वो उसका बच्चा बनेगा, कोई भाई बनेगा, अब एक परफेक्ट एक एक नियंत्रण पूर्वक वो पूरा डिजाइन बनने वाला है। ठीक, तो अगर ऐसा नहीं है तो वो परिवार नहीं बनेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे भी खड़ा हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम जो जैसे हम लोग कर पा रहे हैं, ये कोई हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, छोटी बात भी नहीं कर रहे हैं, ये भी तभी संभव है जब इसमें पति पत्नी दोनों कम से कम एक परिवार में शामिल हों। मान लो अगर हम ही अकेले हों, मान लो वर्षे अकेले हों, तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब शुरुआत में। बाद में ठीक बात है कि एक एक घाट आकर निकलने के बाद तो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत हो नहीं सकती है इसकी, क्योंकि क्योंकि कितना भी करेंगे महिला जो होंगी वो महिला के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए नहीं कि वो महिला है, बल्कि वो महिला है इसलिए ऐसा होता है। मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई मानसिकता है ऐसा, है ना। बहुत सारे मुद्दों में कि भैया महिलाओं के ये कैसे जी रहे हैं, हम कैसे जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं, है ना। जैसे अभी कोई कहीं जाना ही हो किसी को तो आप देखते हो वहाँ लड़कियाँ जाती कि नहीं जाती, इसलिए नहीं कि आप अनसेफ हो, मतलब एक रहते ही है। बच्चे बच्चे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, मेल मेल के साथ होते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग के साथ होते हैं, फिर सबके साथ होते हैं क्या? ये भी ये नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं होना है, सबके साथ ही होना है। तो बड़ा अनईजी हो गया, मतलब जैसे मान लो किसी जगह चले जाए एक ही आदमी हो, अब उसके साथ अलाइनमेंट कैसे बैठे, क्योंकि तो पूरा परिवार ही परिवार से जुड़ता है। जब भी हम सोचेंगे नहीं हमको क्या मतलब पूरे परिवार से, हमको तो एक आदमी से मतलब है, वो कहीं ना कहीं हमारे में संकट ही आने वाला, आगे ने पीछे हम विरोध में आने वाले हैं। हमको क्या मतलब बाबा जी के परिवार से, हमको तो बाबा जी से मतलब है। ऐसा होता नहीं है। जब आप जाते हो तो बाबा जी के परिवार में जाके खाना खाते हो, बैठते हो, है ना। और अगर बाबा जी अपने परिवार को ठीक मानते हो और आप ठीक नहीं मानते हो, तो आप बाबा जी के प्रति आपका डाउट कैसा है? डाउट है या विश्वास है? आप देखो, वो उनसे पूछते हैं आपके परिवार के बारे में, आप क्या बोले, हम बहुत खुश हैं उनसे, और हमको लगता है यार ये अध्ययन नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और फिर हम ये भी बोलते हैं हमको बाबा जी से बड़ी निष्ठा है। तो क्या बात की निष्ठा है भाई, क्या बात की निष्ठा है? तो परिवार के साथ परिवार का जुड़ना होता है। बैठ जा बच्चा लोगों, कुहू नाम ही गलत रखा है, बदलना ही पड़ेगा, पिछली बार बताया था है ना, तो कुहू कुहू करेगी है। हाँ कुछ ठीक भाई, तो ये समझ में आया। अब ये सारा स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि महिला पुरुष, आप कोई भी माना होगा महिला पुरुष रहेगा कि नहीं रहेगा, वो रियलिटी है या नहीं है, कि उसको हम इग्नोर ही कर दे रहे क्या? अब हम इतने जागृत हो गए कि महिला पुरुष से ऊपर आ गए, ये तो कोई बात नहीं हुआ। जागृति का मतलब जो जैसा है उसको वैसा मानना, पहचानना, देखना, समझना। तो महिला पुरुष होंगे ही होंगे, तो महिला पुरुष होते से कोई पति पत्नी होंगे और कुछ पति पत्नी नहीं होंगे, तभी तो पति पत्नी नहीं हो जाएंगे। महिला पुरुष देखते से पति पत्नी होंगे क्या? ऐसा भी नहीं होगा। तो पति पत्नी भी होंगे और बिना पति पत्नी होंगे, तो इन दोनों ही संबंधों को ठीक ठीक पहचानना। तो पति पत्नी के साथ पति पत्नी स्वरूप में जीना, बाकी के साथ जो भी संबंध की पहचान होती है, मित्रता का संबंध, वो भाई बहन जैसा ही है ना, गुरु शिष्य का संबंध हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो ये सारे संबंध को पहचानना, ये शरीर मूलक, शरीर को स्वीकारते हुए पहचानने की बात हो रही है, जीवन मूलक ही संबंध है, लेकिन मानव मूलक है, मगर शरीर को कंसिडर कर रहे हैं हम आदमी हैं, अगर पुरुष हैं तो पुरुष हैं शरीर रूप में, कोई महिला है तो महिला है ही। अब ये अगर हम इस सच्चाई को ठीक से पकड़ेंगे, इस सच्चाई को मानना पड़ेगा हमको, स्वीकारना पड़ेगा सच्चाई तो है ही, तो मानव होकर भी हम स्त्री पुरुष रूप में रहते ही हैं। स्त्री पुरुष रहने में जो भी चरित्र की पहचान होती है वो बहुत साफ साफ समझ में आने की बात है कि एक हो गया कि पति पत्नी संबंध और एक नॉन पति पत्नी संबंध। नॉन पति पत्नी संबंध में मेरी बेटी हो सकती है, हमारे पिताजी हो सकते हैं, है ना, भाई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, माँ हो सकती है, सब नॉन पति पत्नी संबंध हो गए। और एक हो गए पति पत्नी संबंध, परिवार का जो रीढ़ है वो पति पत्नी संबंध और उसके साथ ये सब लिंब है उसके, तो वो रीढ़ के साथ ये सारा स्ट्रक्चर जुड़ता है। पति पत्नी में ठीक से पड़ता है तो पूरा परिवार ठीक से जुड़ता है, आप देख ही सकते हो। पति पत्नी में नहीं पड़ता है तो बड़ा दिक्कत है जी, पूरा छिन्न भिन्न होता ही है ना। तो ये इसको परिवार को जब यूनिट मानते हैं तो उसमें पति पत्नी का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक हो गया बात। फिर वो परिवार पूरा कंप्लीट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें कोई भाई होता है वो भाई भाई उनके साथ रह ही सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो हमेशा हमेशा भाई रह सकता है, लेकिन उसको संबंध में रहना ही है, परिवार में जुड़कर ही रहना है। वो बेचलर अड्डा जैसा कोई कार्यक्रम नहीं बनता है, बेचलर अड्डा बराबर लुंगाड़पट्टी लफाड़ूपट्टी जिसको बोलते दूसरी भाषा में, जहाँ पर कोई संबंध की पहचान ही नहीं है, ठीक हो गई। तो हर मानव ने परिवार में रहना है, परिवार बनता पति पत्नी के रूप में है, ठीक, और बाकी सब उसके साथ जुड़े रहते हैं। एक समय माता पिता रहते हैं, वो पति पत्नी रहते हैं, वो मुख्य कर्ता रहते हैं, उसके बाद वो वृद्ध हो जाते हैं, कोई दूसरे आ जाते हैं वहाँ पर, वो मुख्य कर्ता रहते हैं, फिर बच्चे रहते हैं इनके। इस प्रकार से ये वो जगह बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं उस जगह पर, लेकिन ये व्यवस्था के स्वरूप में इस प्रकार चलता रहता है। तो इसको जब तक हम बहुत ठीक ठीक समझेंगे नहीं, ठीक ठीक पकड़ेंगे नहीं, कोई हमारा चरित्र बनेगा नहीं, कोई हमारा परिवार बनने वाला नहीं है, ठीक है ना ये बात। इस प्रकार से स्व नारी स्व पुरुष में जीने की बात बनी, इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक संबंध के रूप में खाली इसको पहचान रहे हैं, बल्कि शरीर को ध्यान में रखकर संबंध को पहचानने की बात हो रही है, ठीक हो गया बात ये। अब पति पत्नी में स्व नारी स्व पुरुष का क्या मतलब, तो पति पत्नी में भी स्व नारी स्व पुरुष का मतलब इतना ही है कि जो विधिवत विधि से विवाह विधि से जो भी हमने संबंध को स्वीकारा, विवाह की जो भी विधि हो, आप कोर्ट में कराओ, गायत्री मंदिर में कराओ, ऐसे शपथ खा लो, आके चक्कर लगाओ नहीं लगाओ, जो भी करना हो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको आपने विधिवत वहन किया है, विधिवत का मतलब ये है जिसमें स्वीकृतियाँ जुड़ी हुई है। किसकी स्वीकृति जरूरी है उसमें जुड़ी हुई, क्योंकि समाज जो है दोनों की स्वीकृति नहीं है, समाज विवाह जो है सामाजिक कार्यक्रम है, विवाह कौन सा कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है और न ही व्यक्तिगत कार्यक्रम है। तो विवाह न तो व्यक्तिगत कार्यक्रम है न पारिवारिक कार्यक्रम है, ये सामाजिक कार्यक्रम है। तो समाज में जो भी प्रचलित विधि है, जिस भी समाज में आप रहते हो वो ठीक है अच्छी है उसकी बात ही नहीं हो रही, समाज में जो भी विधि होती है उसी विधि से पति पत्नी होते हैं, उसमें ठीक भी कुछ होता नहीं है, है ना, गलत भी कुछ नहीं होता है। जो समाज में विधि है पति पत्नी के रूप में पहचानने की, जिस जगह आप रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो तो कनाडा की विधि को अपनाओगे, बनारस में रहोगे तो बनारस की विधि को अपनाओगे, इंदौर में रहोगे इंदौर की विधि को पहचानेंगे, ठीक है ना। तो उस विधि से कोई सामाजिक स्वीकृति ही उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि विवाह जो सामाजिक कार्यक्रम है ये पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है, समाज में से होता है और पुनः समाज रचना के लिए है। इसलिए अब क्या हो गया कि जिस विधि से भी पहचाना गया उस पहचान हो गया भैया, अब हो जाने के बाद क्या हो गया भाई, हो जाने के बाद ये हो गया कि परिवार के रीढ़ हो गए, दो मन है ना, एक मन दो शरीर होकर जीना है, और क्या हो गया। अब ये जो परिवार को चलाने के लिए यदि कोई संतान की जरूरत होगी तो उत्पत्ति कर लिया, और नहीं जरूरत होगी तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर ये एक और मुद्दे की बात निकल गई कि अब ये जो अभी हम जिस प्रकार से हम जीते हैं, तो नॉन जो भी है, मतलब जो अब कोई भी परिवार में हम जीते हैं, तो जो हमारे घर में हमारी बहन होती है, माँ होती है, उनके शरीर में हमारा कोई आकर्षण नहीं होता है, जागृति क्रम की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो जो जो माँ नहीं है उनके बच्चे जो है ना, उनमें कभी हो भी सकता है। तो शारीरिक आकर्षण से मुक्त होने के लिए पति पत्नी संबंध है, तो ये भी नहीं है कि इसको हम करेंगे तभी इससे मुक्त होगा, ऐसा भी नहीं है, समझने की बात है ना। तो विवाह में एक तो ये बना कि पति पत्नी के रूप में जीते हुए हम लोग एक परिवार को आगे वंश परंपरा, जिसको बोल रहे हैं कि पुत्रेषणा के अर्थ में, उसको पहचानते हैं। जरूरत होने पर संतान उत्पत्ति होती है। समाज का कार्यक्रम है, समाज तय करेगा आपके घर में बच्चा पैदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हु विल डिसाइड? समाज में जनसंख्या कम पड़ेगी तो बोलेंगे भाई इतने बच्चे पैदा कर लो। कौन लोग पैदा करो उनका है ना फिजिकल से ठीक ठाक हो, उसके घर में बच्चे पैदा करेंगे, बाकी अनावश्यक क्यों पैदा करना है? अगर ये सामाजिक कार्यक्रम है, बच्चे पैदा करना भी सामाजिक कार्यक्रम है। टेढ़े माँ को भी शादी हो गया और माँ टेढ़े माँ के पैदा कर लिए, अब वो तो एक प्रकार का बर्डन ही है समाज में। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तो हमने उसको ऐसा पहचान लिया कि हमारे ही कार्यक्रम व्यक्तिगत है, तो फंस गया मामला। वो बहुत आसानी से उसमें हल हो जाता है। जनसंख्या कम होने पर बच्चे की वृद्धि की बात चलेगी। जैसे हमारा गाँव ही होगा, गाँव में संख्या हजार से घटने लग जाएगी तो बोलेंगे भैया कि दो लोग शादी कर लो और बच्चे पैदा कर लो, है ना। और अगर नहीं घटेगी तो कोई जरूरत नहीं शादी करने की, बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा मन कैसे लगेगा? मन उसमें नहीं लगता, बच्चे में किसी का लगा नहीं आज तक, है ना। आपने भी पाल के देख ही लिए क्या मन लगता है, पता चलते ही है ना। तो डर के मारे हम पैदा करते रहते हैं, बुढ़ापे में कौन हमको पूछेगा, ठीक है ना, ये क्या होगा वो क्या होगा, ये सब के डर डर है हमारे पास। एक बार व्यवस्था में जीते हैं उसका डर ही नहीं है। और बड़ी ईमानदारी से मैंने ये बात हमारे विज्ञान ग्रुप के बच्चों को रखी, उनमें से आधे ने बोले ये तो बहुत सही है, हम तो करना ही नहीं चाहते। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, खत्म करो। मतलब बच्चों में स्वीकृति ज्यादा है इस बात को लेकर, माँ बाप में ज्यादा नहीं, सबकी शादी होना चाहिए, सबके बच्चे पैदा होना चाहिए। आधे बच्चे से ऊपर वही हाथ उठा दिया, हम तो नहीं चाहते लफड़ा, हम यहाँ हमेशा रह सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, अभी ये प्रश्न पूछ रहे हो लड़कियों का, तो ये पूछते हैं क्या रेंदोगे रेंदोगे, मतलब ऐसा तो नहीं कि चलो भैया। तो बहुत सारे लड़कियों को इसलिए शादी करना पड़ता है कि उनका कोई घर ही नहीं है। तो कितनी विडंबना है, जिस घर में वो पैदा होते हैं उस घर, वो घर उनका है ही नहीं, और जिस घर में शादी होकर जाते हैं वो लोग कभी उसका घर होने देते हैं। ये कितना फेल्यूर है सिस्टम का, कितना फेल्यूर है ना। आप सोचिए क्या इसमें हम पाए, कहाँ से विश्वास महिला को आ जाएगा, कहाँ से वो ये भय से मुक्त हो जाएगा, कहाँ उसका आचरण का कोई स्वरूप निकल जाएगा। यदि इस प्रकार का भरोसा ही हम सिस्टम में पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ से हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि महिलाएं उस भय के साथ या भय से मुक्त होकर जिएंगी। दिस इज सीरियस केस ऑफ अवर फेलियर, सीरियस फेलियर। तो ये दिखता ही है कि खासकर हिंदुस्तान में तो ऐसे ही है कि जहाँ वो रहती है वो घर उसका नहीं होता है, जहाँ पैदा हुई और जहाँ जाती है वहाँ उसका होने देते हैं, है ना। अब बताइए दीदी, अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो हाँ जी बेटा जी, ये तो मना है कि आप सबसे बड़ी दीदी और भाई को समझाओ, देखो आपको छोटा भाई हल्ला कर रहा है, बताओ जरा, जाओ तो जरा बताओ तो। देखो ये दीदी कैसे बैठती है, ऐसे बैठना पड़ता है एकदम साइलेंट, देखो कैसे बैठती है, लिखती रहती है कॉपी में। आप भी लिखो, फिर दिन भर तो है आपके पास हल्ला करने के लिए। हाँ लिखो लिखो, ड्राइंग बनाओ ड्राइंग, पेन ले लो पेन। तो कैसे ये डिजाइन कितने उटपटांग है, इसमें किस प्रकार का भय, किस प्रकार के दबाव एक हमारे साथ के लोग ही झेल रहे हैं और हमको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये स्व नारी स्व पुरुष विधि से अगर हम जीने जाते हैं तो ये उसका मतलब निकला। तो अब आ गया शारीरिक, उसमें आ गया विवाह हो गया, अब उसके बाद भी ये संबंध में इसलिए नहीं कि शारीरिक आकर्षण बना ही रहे, हम उसमें पड़े ही रहे, उसके लिए नहीं है ये। जल्दी से हम है ना इसको जागृति को पाएं और इसमें व्यवस्था केंद्रित हो जाए, शरीर केंद्रित के बजाय व्यवस्था केंद्रित होने की बात बनी, ठीक। और ये भी समझ लीजिए, जब मैं कह रहा हूँ कि सबको शादी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये भी समझ में आना चाहिए कि आहार निद्रा भय मैथुन चार जो विषय हैं, तो ये जो मान्यता है कि चारों की सबको जरूरत होती है ऐसा नहीं है। आहार और निद्रा जब जागृति में आते हैं तो ये अपग्रेड हो गए, तो ये स्वास्थ्य में चले जाते हैं। आहार निद्रा को ध्यान में रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भय भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है या है ना, मैथुन भी स्वास्थ्य जरूरी, ऐसा कोई भी भ्रम इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। कहानियाँ बहुत सारी सुनी होंगी, वो आप सुनते हो, वो मानसिकता में रोग हो जाता है तो फिर कुछ होता रहता है। तो चार विषय जो है जागृति में अपग्रेड हो गए, आहार निद्रा चले गया स्वास्थ्य में, भय चले गया सुरक्षा में, और मैथुन चले गया जनसंख्या की जरूरत होगी तो उसमें चला गया, परिवार में या समाज में है ना, अगर जनसंख्या बढ़ाना होगा तो उसमें चला गया। उसको इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारे में हमको ये समझ में आता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना बड़ा इसको हमने अभी बना के रखा हुआ है। तो स्वनारी स्वपुरुष विधि से ठीक, तो शारीरिक अपने शरीर को पहचानना और उसके साथ एक चरित्र का पहचान होना, यदि मैं पति के रूप में हूं तो मेरा क्या चरित्र बनता है, यदि मैं भाई के रूप में हूं तो क्या बनता है, यदि मैं गुरु हूं और मित्र हूं या पिता हूं तो क्या बनता है। हाँ ठीक है, वो तो तर्क देने को कुछ भी तर्क दे लो, ये हमको समझ में आ जाए कि ये कार्यक्रम सामाजिक है, बच्चे पैदा करके आप वो समाज पे बर्डन है ना, समाज की असेट बनना चाहिए, बर्डन तो बनना नहीं चाहिए उनको, तो अगर असेट नहीं बन पा रहे हैं तो बर्डन बन रहे हैं। ठीक, जनसंख्या वृद्धि समाज का दबाव हो गया, ठीक है ना, तो अगर एक बार हमको समझ में आ जाएगा तो उसके हिसाब से, और सारे तर्क को हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे तो आप तर्क और भी लोग देते हैं कि एक महिला और एक पुरुष में जब तक बच्चे पैदा करने की क्षमता रहती है तब तक करते जाओ, वो तो अल्लाह ताला की देन है, ऐसा भी तर्क आ गया। फिर लोग कई सारे लोग कोशिश करते हैं उनके पैदा नहीं होते, तो ईश्वर के देन है तो जब तक हो रहे तो होने दो, मानव ऐसा नहीं है, मानव ऐसा कुछ नहीं, गाय के साथ ऐसे ही, गाय के साथ कंट्रोल्ड है वो, गाय गाय भी रहती है वहाँ, मेल भी रहता है, नंदी भी रहता है, तो वहाँ पे ये सब कार्यक्रम कोई मनोरंजन के लिए नहीं कि मैं बोर हो रहा था और मैं तो दुखी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। वहाँ पर तो जब भी आवश्यकता होगी बच्चे पैदा करने की, जब गाय का शरीर तैयार होगा तभी वो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर अल्लाह ताला की देन है, वो वहां से अल्लाह ताला नियंत्रित करता है उसको। यहाँ पर मानव में कल्पनाशीलता में तृप्ति होने से अल्लाह ताला काम करता है, उसके पहले अल्लाह ने ताला लगा रखा है। तो ऐसा है, तो जैसे कल्पनाशीलता हमारी तृप्त हो जाए, समझ में आ जाए, अब वहां अल्लाह ताला शामिल हो गया। तो तर्क को अपन कैसे भी लगा सकते हैं, सच्चाई को समझने की बात है, ठीक है ना। बात इस विधि से अभी चरित्र को बहुत ठीक से पहचानने की बात बनी, शरीर मूलक इसका क्या डिजाइन बनता है उसको पहचानने की बात बनेगी। एक बेटी होकर जीना है तो बेटी होकर जीना है भाई, उसका क्या चरित्र होगा, अब बेटी होकर जीने का चरित्र होगा तो वो पति के साथ जीने के चरित्र से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, और बहन होने के रूप में जुड़ेगा, वो तीनों एक साथ ही होने वाला है। एक बेटी को कैसे रहना चाहिए, एक बहन को कैसे रहना चाहिए और एक पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, वो तीनों मिला के तो बनेगा ना कोई बात। तो इसका मतलब ये कि सारे संबंध में इसका कोई एक एक जगह है, उसको हमको पहचानना पड़ेगा, है ना। अगर ये ठीक से नहीं पहचान पाएंगे परिवार बनेगा ही नहीं, हम परिवार मूलक संस्था चला ही नहीं पाएंगे, कभी भी चलेगा ही नहीं, एक दिन में चलेगा महाराज। परिवार जब भी चलेगा जब चरित्र में एकदम मजबूत होने के बाद, इसमें घपलागिरी ये सब नहीं चलता है, ठीक। तो वही मैंने कहा कि परिभाषा यदि ठीक से हाथ में पकड़ लोगे तो घपला नहीं होगा, उस परिभाषा में हम पूरे नहीं पड़ रहे, हम सुधर जाएंगे। हमने गलती की हो तो ये थोड़ी कि अब आगे नहीं सही करेंगे, हमने गलती करी तो आज वापिस सही कर लेंगे उसको, भैया ये परिभाषा पकड़ लो यार क्या है। तो उस प्रकार से डेफिनेशन क्लियर होने की जरूरत है, स्पष्ट हुआ। हाँ जी, आजकल की जो मान्यता है, माइक ले लीजिए, उसमें एक संयुक्त परिवार का परिवेश है और एक न्यूक्लियस फैमिली की हम बात करते हैं, तो यहाँ अगर वो न्यूक्लियस फैमिली भी है तो क्या वो परिवार के ही परिवेश में समझा जाएगी? देखिए, अभी तो जितने भी तरह के परिवार हैं वो परिवार नहीं है, चाहे वो संयुक्त हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो सिंगुलर हो, है ना, तो वो परिवार की परिभाषा में नहीं बैठ रहे हैं। परिवार का मतलब ये, जहाँ पर अब शिकायत नहीं है वहाँ परिवार है। तो जिसको हम संयुक्त परिवार कह रहे हैं उसमें तो शिकायतों का पुलंदा है ना, या तो इग्नोरेंस है या थोड़ी जागृति आया तो फिर शिकायत है, शिकायत है, तो वो भी परिवार नहीं। धरती पर अब तक परिवार बने ही नहीं है, ये अभी काम शुरू हुआ है इधर, है ना, फसल तैयार अभी शुरू हो रही है। तो ये कठिन एक स्वीकारने की घाट है कि धरती पर अब तक परिवार बने ही नहीं है। संयुक्त से निकल के हम भागे, छोटी फैमिली में आए, सरकार ने बोला छोटा परिवार सुखी परिवार, सरकार तो जवाब बोलते जाते करती जाती है ना, तो ना तो बड़ा परिवार सुखी परिवार, ना छोटा परिवार सुखी परिवार, समझदार परिवार सुखी परिवार, सरकार को नहीं अकल थी, अब क्या करेगा वो, छोटा बड़ा करते रहे अपन, पहले हम दो हमारे दो, फिर आ गया हम दो हमारे एक, फिर उसका बंटवारा कैसे होगा, ये पापा की बेटियाँ है, मम्मा की, हर बार पूछते रहते हैं, हर बार भाई तू किसकी बेटी, बेटा बताए मम्मा आ गई, पापा मम्मी बड़ी खुश, पापा बड़े नर्वस, चल बेटा तो घुमा के लाते हैं, आइसक्रीम खिला के लाते हैं, अब बता किसकी है, तब पापा की हो गई, है ना, तब इसी में वो बिगड़ गई। तो अब ये आ गया हम दो हमारे एक, अब हम दो हमारे एक में आया तो क्या चीज़ आ गया, अब बेटी बचाओ, आप बताओ जब भी आपका नारा सरकार देगी बेटी बचाओ तो बेटे के मन में क्या आएगा, बेटी बचाओ और बेटा, बेटा मारो, ये हुआ ना इसका मतलब। तब ये क्या करते रहते, हम क्या करते रहते, आप बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी बोल रहे नारे लगा रहे, है ना, जैसे छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान, बड़ों को सम्मान चाहिए, छोटों को प्यार चाहिए, जैसे छोटों को सम्मान चाहिए ही नहीं और बड़ों को प्यार चाहिए ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया क्या कर रहा है, तो कुछ भी करते रहते हैं, टोटके लगाते रहते हैं भैया, ठीक है ना ये बात। हाँ जी, कहाँ से बोले? अभी तो अव्यवस्था में रह रहे हैं, हाँ, तो अव्यवस्था का प्रभाव तो बच्चों पर भी है, पूरी फैमिली पर भी है, और उससे कैसे बचा जाए? उससे कैसे बचे जाए, व्यवस्था का अध्ययन करो, व्यवस्था में जियो, और कैसे बचे जाए? एक एक और कैसे बचोगे, छाता होता मिलेगा क्या दूसरा? व्यवस्था का अध्ययन सुलभ हो गया आपको, हुआ या नहीं हुआ? तो व्यवस्था का अध्ययन करो और व्यवस्था में जियो, उसमें जिए बिना अपन बच नहीं पाएंगे महाराज, और अपन बचा भी नहीं पाएंगे किसी को। हम स्वयं अगर जीते हैं तो अपने को बचा पाते हैं, दूसरे को बचाने की संभावना बनती है। हम अपने को नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे को कैसे बचाएंगे? तो पहला मुद्दा ये नहीं कि बच्चों को बचाओ, पहला मुद्दा ये बनता है कि हमारे लिए क्या है हमारे पास। यदि कोई चीज़ हमारे लिए हमारे पास होगी तो बच्चों के लिए भी हो सकती है, यदि कोई चीज़ हमारे पास हमारे लिए नहीं है तो बच्चों के लिए कहाँ से आ जाएगी? तो एक समय था कि आपको अपने लिए चाहिए था, हो सकता है एक समय बाद आपको अपने लिए नहीं चाहिए हो, लेकिन आपको बच्चों के लिए चाहिए, तो भी होना आपके पास ही है, है ना? तो हम स्वयं समाधान होना जरूरी है, समाधान पूर्वक जीना जरूरी है, यही एकमात्र जगह है बचने के लिए। बाकी टोटके हैं, और टोटके थोड़े दिन चलते हैं, सारे टोटके आपने चला के देख लिए, कुछ चले नहीं हो, कुछ दिन लगता है एकदम रिलीफ हो गया इससे, थोड़े दिन में पता लगता है कुछ काम ही नहीं आ रहे हो, तो ठीक है ना ये बात। तो ये हमको समझ में आता है टोटकों से काम नहीं चलता, कुछ टाइम पास हो जाता है, कुछ दिन टोटके भी चलाते रहो, लेकिन मैं जो ओरिजिनल काम होना है, मेन जो प्रोजेक्ट है उसको भी चालू करो, ठीक हो गया ये बात। तो यहाँ तक सारी बात हो गई, और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब आया मुद्दा, क्या शरीर में दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण रहता ही है? अब फंडामेंटल टेक्निकल और जाओ भाई, लोगों ने बता रखा है कि प्लस और माइनस वो तो अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, वो तो मैग्नेट का फार्मूला यहाँ लगा दिया है ना, तो आप कहेंगे कि लगा दिया, आप वो बचपन से बिठा दिया कि प्लस माइनस कुछ होता है, तो क्या कोई मेल शरीर फीमेल शरीर आदमी का ध्यान इधर हो, आदमी का ध्यान औरत का ध्यान इधर हो, अपने आप कुछ कुछ करने लगते क्या, कोई अट्रैक्शन उसमें होता क्या, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। मानव में मानव कल्पनाशील है, जो कुछ भी है कल्पनाशीलता विधि से होता है, इमेजिनेशन कहीं और काम करेगा, आप कहीं और काम कर लोगे ऐसा नहीं होता है, गाड़ी चलाते हो आप कहीं और कहीं सोचने लगे तो दुर्घटना हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सब मानसिक नहीं है, मतलब ये सब मानसिक शारीरिक नहीं है, है ना, उसका उसका शरीर में कुछ हो जाता है, ऐसा हो जाता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक, उससे तमाम तरह के रोग हो जाते हैं और ये और वो और ऐसा कुछ भी चीज नहीं होता है, ठीक, क्योंकि उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण यही कि आप ही बेटा भी होते हो, आप आपकी माँ भी होती है, कुछ शरीर में कुछ होता तो हो जाता है, आप भी बहन भी होते हो, आप भाई भी होते हो, है ना, तो कोई ऐसा बनता नहीं है हमारे शरीर में, ऐसा कोई प्लस माइनस जैसा कुछ अपने आप ही मिर्ची लगने लगे या शक्कर लगने लगे ऐसा कुछ होता नहीं है ना, मिर्ची शक्कर खाएंगे लगने लगती है, ऐसा नहीं होता, तो ये सारा का सारा मानसिक है। अभी क्या हो गया कि भ्रम की जो मानसिकता है उसमें क्या कर दिया, आदमी को जीने का कोई शऊर तो बना नहीं, कोई प्रोजेक्ट बना नहीं, तो आहार को बड़ा माने, उससे बड़ा निद्रा को माने, उससे बड़ा भय को माने, उससे बड़ा मिथुन को माने, इस प्रकार से अपन ने पूरी परंपरा में इसको बड़ा बना के रखा हुआ है, क्या करके रखा है, जितनी इसके औकात है उससे अधिक इसका मूल्यांकन कर रखा है, उसके कारण दिक्कतें हैं, है ना, उसके कारण दिक्कत है, दिक्कत इस बात से नहीं है कि शरीर में है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो दिक्कत तो मानसिकता में, तो हमारा सारा शिक्षा और परंपरा इन सब बातों को काफ़ी हाईलाइट करके रखा हुआ है, हमारे सारे देवी देवता इसी काम में लगे हुए हैं, सारे तीज त्यौहार हमारे इसी के लिए है ना, सारे बड़े लोगों के किस्से कहानी सब इसी के लिए, भगवान सब यही कर रहे, तो ये मान लिया कि और पावर को जोड़ लिया इसके साथ, तमाम तरह की कहानी है वो सब आप सुन ही रहते हो, तो इस प्रकार से सम्मान को जोड़ दिया इसके साथ, तो संकट में आ गया अपन, ठीक हो गई बात पूरी हो गई यहाँ तक, इसको हम बिल्कुल क्लियर कट तरीके से समझ सकते हैं, ये वाला बात हो गया पूरा, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर दूसरे मूल्य ले लेते हैं कुछ, हाँ जी माइक में बता दीजिए, जो लोग गांधीयन है किसी की उम्र 45 है किसी की 35 है, ज्यादा तो 80 के आसपास लटक रहे हैं तो उन लोगों ने शादी नहीं की और जीवन विद्या का कहीं से उनको प्रस्ताव मिल गया है, हाँ हाँ, तो अब वो अभी अगले 1-2 महीने में शादी होने जा रही है उनकी, शुभकामना दो उसको और परिवार मूलक व्यवस्था में वो ऐसा समझ रहे कि जीवन विद्या में शादी करेंगे तभी तो आगे बढ़ सकेंगे, तो उसकी थोड़ी स्पष्टता भैया, देखिए अभी जिसकी शादी हो रही है उसके पीछे क्यों पड़ गए आप, हो जान दो उसको, सबको अपने को शुभकामना देना चाहिए, अपनी तरफ से शुभकामना सहयोग देना चाहिए कि सफल हो, उनका क्या स्थिति है क्या परिस्थिति है वो उसको वो जाने, है ना, यहाँ पर जो कह रहे हैं वो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो अपन कह सकते हैं कि परिवार मूलक व्यवस्था का मतलब है कि परिवार के ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम में आने की बात है, जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं रह रहे हैं तो वो उनको एक फैमिली के स्ट्रक्चर में रखा जाता है, दिस इज वॉट नीडेड, इसके अलावा जो है वो सब इसके अभाव में क्या करेगा आदमी, यदि ये सब नहीं है तो वो अपना टाइम कैसे पास करे, अपना कैसे सुरक्षा को बनाए, क्या करे क्या नहीं करे, तो वो कुछ कुछ करना ही पड़ता है आदमी को, करते रहते हैं, हमने भी ऐसी शादियाँ करी, हमने जो करी थी कौन सा हमने बहुत समझदार होकर करी थी, तो जिस प्रकार से हमने किया उस प्रकार से कोई भी करेगा, लेकिन इसका विकल्प क्या है, कहाँ पर ये शादियाँ दबाव से मुक्त हो जाए, अभी मानव जाति में शादियाँ दबाव बन गई हैं, उत्सव का कार्यक्रम है ही नहीं है, शादी के पहले कितने स्ट्रगल माँ की लड़की मतलब बेटी की माँ को, है ना, कितना स्ट्रगल पिताजी को, ठीक, इतना दबाव उनको लेकर, इस मुद्दे को लेकर। और कोई कोई थोड़े दिन नहीं ध्यान देता है तो थोड़े दिन बाद समस्या विकराल हो जाती है, फिर अचानक भड़बड़ाते हैं, परेशान होते हैं, दौड़ते भागते सब करना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि थोड़े दिन लापरवाही कर दो तो हल हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो उसका हल चाहिए सिस्टमेटिक, पूरा क्या सिस्टमेटिक होगा, परिवार मूलक व्यवस्था ही एकमात्र उसका हल है, नहीं तो इग्नोर करने से कुछ नहीं हो रहा है। अगर परिवार मूलक व्यवस्था जब तक नहीं हो, तब तक टाइम से शादी करो, रवाना करो, है ना, काय को उसमें डिले करना। अभी आदर्शवाद में फंस गए अपन, तो इधर रास्ता भी नहीं है, और हाँ इधर आगे रास्ता बना नहीं, शादी करी नहीं, समझ गए, तो फंस गया मामला, जाए तो जाए कहाँ, नौकरी भी नहीं करते हैं और व्यापार भी नहीं करते, आप करें क्या, नौकरी भी नहीं करे, व्यापार नहीं करे, अब क्या करे आदमी। तो या तो नौकरी व्यापार से मुक्त कोई कार्यक्रम में लगे, नहीं तो नौकरी कर भैया, व्यापार कर, कुछ तो कर। तो एक तो मजबूरी है, दूसरा हमारे लिए च्वाइस है, च्वाइस का कार्यक्रम यदि खुलता नहीं है तब तक मजबूरी में रहना ही होता है, ठीक है ना ये बात। हाँ जी, तो थोड़े थोड़े मूल्य निपटा देते हैं, सभी लोग जाने वाले हैं, फिर एक दो चार दिन में कम हो जाएगी। तो सम्मान मूल्य हमने ठीक से समझ लिया, अगर एक अध्ययन शिविर में एक ही मूल्य समझ में आ जाए आपको तो ये पर्याप्त है, क्योंकि सम्मान, अभी तो हमारी सम्मान की यात्रा शुरू हो रही है। हम एक मानव के स्वरूप में जब तक जीने की जगह में खड़े नहीं होते हैं, और मानव के स्वरूप में जीने का मतलब ही हुआ कि मानव और मानव जाति की अविभाज्यता के स्वरूप में जीते हैं, तब तक ये सम्मान का ही मुद्दा है कि हम अभी मानव हैं या नहीं है, ये डाउट हो रहा है अभी तो। क्योंकि गाय का एक आचरण, गाय का एक आचरण हर गाय में पहचाना जाता है, मानव का एक आचरण अभी तक पहचान में नहीं आया, अभी पहचान में आ भी गया तो हर एक मानव में जब तक नहीं आता है, या उसके कोई प्रावधान नहीं बनता है, या उसका कोई रास्ता नहीं बनता है, तब तक तो वो मानव सम्मान पूर्वक जी रहा है, सर इसका डाउट ही है। इसलिए एक लाइन आप पढ़ोगे, एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है नागराज जी ने, स्वयं का मूल्यांकन कर लो, है ना, गलती एवं अपराध से दूर रहोगे, फलतः दुखी एवं प्रताड़ित नहीं रहोगे, है। क्या लिखा है, क्या लाइन, क्या लाइन लिखा है, इसका मतलब ये है कि मानव होने का मतलब क्या है उसको समझो तो सही, और मूल्यांकन कर लो मतलब वैसे हो जाओ, है ना। तो स्वयं का मूल्यांकन कर लो, एक प्रकृति में मानव का क्या मतलब है, इस अस्तित्व में मानव का क्या मतलब है, सअस्तित्व में मानव का क्या मतलब है, यदि उस, किसने पी लिया, भैया मेरे को देखा नहीं कैसे पी रहा था मैं, और पी लो, हम पीते हैं ऐसा नहीं, जो दे देते हैं वही पीना पड़ता है, पता है। अनुकरण कहाँ कर रहे, देखा नहीं, हम तो गिलास में लेके पी रहे थे, बोलेंगे कि हम अनुकरण कर रहे थे, है ना, बोलते हैं अनुकरण करें, दुर्घटना घटती रहती है बीच में, जल गया क्या, नहीं जला तो नहीं, इतना गर्म नहीं है। हाय रे, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जीभ सबसे जल्दी ठीक होती है, पता है ना आपको, क्योंकि फिर उसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलने वाला है। तो अब किसी के पास कोई उपचार बता देना, मुझे पता नहीं ऐसे ऐसे में क्या करते हैं, बताना डॉक्टर साहब मेरा इनको। ओके ओके, एक चम्मच आ रहे थे, ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से अपने को समझ में आया, तो ये अगर क्रक्स बन जाए अपना कि सम्मान पाना नहीं है, देना नहीं है, लेना नहीं है, है ना, बांटना नहीं है, सम्मान पूर्वक हमको जीना है कि मानव होकर रहने का मतलब क्या है, हम ऐसे जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे। मानव होने का मतलब है कि परिवार में जीना, मानव होने का मतलब है कि बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम के साथ जीना, मानव होने का मतलब है कि समाज में, है ना, अभयता पूर्वक जीना, मानव होने का मतलब प्रकृति में स्वास्थ्य पूर्वक जीना, ये अपने जीने का स्वरूप है और ये एक आदमी के बस का नहीं है, ये एक आदमी के बस का नहीं है। तो अपने में एक मानवीयतापूर्ण आचरण को व्यक्त कर देने के लिए इतना सब ये दुकान लगाना पड़ रहा है ना, ये अकेले कार्यक्रम नहीं है। अगर धरती के साथ संतुलन पूर्वक जीना है तो ये एक आदमी कार्यक्रम नहीं है, एक आदमी से शुरुआत हो सकती है, ठीक, वो एक यात्रा शुरू होती है खाली, वो पूरी तो सबके साथ ही होके होने वाली है। तो जिस प्रकार से हम व्यक्तिगत विधि से सोचते हैं उसको कैसे सामाजिकता के साथ जोड़ना जरूरी है, जिस प्रकार से हम व्यक्तिगत जीने का कार्यक्रम बनाते हैं उसको किस प्रकार से सबके लिए बनाना जरूरी है, तो वहां से अगर ये जुड़ता है तब मामला अपना आगे बढ़ गया कि सम्मान का मुद्दा बना, ठीक है। ये बात सम्मान का जो शिष्ट मूल्य है वो भी समझते जाते हैं फटाफट। तो सम्मान एक स्थापित मूल्य कहा, शिष्ट मूल्य है सौहार्दता। सौहार्दता का क्या मतलब होता है, यदि मैं सम्मानपूर्वक जीता हूं तो किस प्रकार से मैं सम्मानपूर्वक जीने को समझा हूं, किस प्रकार से जीने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, ये सब डेटा हमारे पास उपलब्ध रहता है, पूरी प्रक्रिया हमको पता रहती है। तो जिस प्रकार से मेरे को समझ में आया उस प्रकार से मैं प्रस्तुत होता हूं, जिस प्रकार से आपको समझ में आ जाए उस प्रकार से भी हम प्रस्तुत होते हैं। ये दोनों विधि से प्रस्तुत होने का मतलब है सौहार्दतापूर्ण बन गया, आप पकड़ में आएगा ना दूसरे को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि उसमें कोई बड़ा गैप रहेंगे तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। तो जिस प्रकार से स्वीकृत हो जाए उस प्रकार से जीना, अपने लिए भी ऐसे ही है और दूसरे के साथ भी ऐसे ही है। हाँ, जिस प्रकार से हम समझे हैं उस प्रकार से उसको जीना, व्यक्त करना, बोलना, जीना सब जुड़ गया इसमें, है ना। तो अगर मेरे को ऐसे समझ में आया, यदि मैं वो बात आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगी, आएगी आएगी, ओहो आएगी आएगी। अगर आपको नहीं आएगी और आपके हमारे बीच में संबंध है तो उसको बदल के बताएंगे, ऐसे नहीं ऐसे बताएंगे, ऐसे नहीं ऐसे बताएंगे। तो मेरे को जिस प्रकार समझ में आया उस प्रकार से आपको भी आ ही जाता है। तो ये नहीं करना होता कि आपको किस प्रकार समझ में आए, है ना, हमको किस प्रकार समझ में आया उसी प्रकार से तो बताते हैं, करते क्या है यहाँ पे। हाँ, लेकिन उनमें से भी सबका संख्या बढ़ता है घटता है, एक बार में सबको नहीं आती है, किसी को दो बार में आती है, किसी को चार बार में आती है, किसी को छह बार में आती है, किसी को एक प्रेजेंटेशन से नहीं आती, किसी को उस वाले से आती है, ये तो बहुत ही जोरदार बताया आपने, किसी को इससे आती है, किसी को किसी से आती है। तो इतनी तरीके से तो हम समझे रहते हैं ना, जितनी तरीके से समझे उतनी तरीके से बता पाएंगे। इसका नाम है स्वार्थता। जिस प्रकार से आया, पहले तो अजम्पशन में लाओ कि अपने को समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अगर नहीं आया तब तो अपन ये सब बात करने से मतलब ही नहीं है ना। अगर हमको समझ में आया है तो जिस प्रकार से हमको आया, जिस विधि से आया, एक तो होता है कि निष्कर्ष बता दिया, जैसे मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, मेरा अभ्यास ही हो गया, कोशिश भी नहीं करता हूँ मैं, तो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी व्यवहार करता हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सभी को, ये इसलिए क्या, ये इसलिए क्या, ये इसलिए क्या, इसलिए क्या, तो कि ताकि आपको भी वो स्पष्ट रहे कि किस लिए क्या। हम अगर चाहें तो उसको बीच वाले को प्रोसेस को हटा सकते हैं। हम नहीं बताएं आपको किस लिए गया, तो आपको अच्छा भी ले सकता है बुरा भी ले सकता है, रहस्य तो हो ही जाएगा हम, है ना। तो उसके उसके पीछे का बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं। तो वो एक तो यहाँ पे आ रहे हैं, बैकग्राउंड बताना, पारदर्शिता में आ रहे हैं। तो मेरे को किस प्रकार समझ में आया, जैसे अभी आपने पूछा ये इसको कैसे देखा जाए, अब इसको एक लाइन में बता दे सकते हैं, 10 लाइन बता सकते हैं, 100 लाइन बता सकते हैं, हमको क्या क्या समझ में इसमें आया वो बता दिया, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे सम्मान पूर्वक जीने के लिए हम सम्मान यात्रा में है, उसमें क्या प्रक्रिया बनती है, जिस प्रकार से मुझे समझ में आया उस प्रकार से व्यक्त हो जाने की बात, उससे स्वतंत्रता होती है। समझोगे समझाने वाला आएगा इसमें, बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्रता आएगी। आप जैसे एक आदमी आए, मान लो अभी दीदी है हमारी, दुर्गेश दीदी है ना, नाम याद नहीं रहता एकदम, तो दुर्गेश नंदिनी तब दुर्गेश नंदिनी कुछ पूछेंगे मान लीजिए, तो उसका आप या तो आखिरी पॉइंट बताया जाए या जिस प्रकार से हमको समझ में आए वो बताया जाए, किस में ठीक लगता है वो पूछ के देख लो, है ना। स्वादरता किस में लगती है, वो तो अजम्पशन में पहले ले आए कि हम समझ गए हैं, अगर हम समझे ही नहीं तो अभी क्यों बताने का, बोलना चाहिए हम नहीं समझे हैं, तो ये भी स्वादरता ही हुई कि भैया हम समझ रहे हैं, अभी अभी समझे नहीं है, मैं तो यहाँ समझने वाला हूँ और मैं इतना समझाऊं अभी इतना नहीं समझाऊं, तो अपना कार्ड पूरे खुले कर दिए। यदि हमने अपने पूरे कार्ड खुले रखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो स्वतंत्रता बनी रहेगी ना भाई, कल को तो भ्रम नहीं होगा उसको कि तुमने तुमको गलत बताया था, है ना, ठीक है कि नहीं बात। तो हम अभी समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, बता दिया किस प्रकार समझ रहे वो बता दिया, क्या कितना समझे ये भी बता दिया कि दिक्कत क्या हो रहा है उसमें, तो अपना मूल्यांकन सटीक रखेंगे तभी तो हो पाएगा कि हम समझने वाले हैं या समझाने वाले। अगर हम समझने वाले हैं तो उस प्रकार से समझाने वाले, उस प्रकार से समझ रहे हैं तो किस प्रकार समझ रहे हैं वो भी प्रक्रिया बताना पड़ेगा, हम इस प्रकार से समझ रहे हैं। समझाने वाले एंड से तो ही सम्मान पूर्वक कोई जीता है वो स्वार्थता पूर्वक प्रस्तुत होता है, आदि मूल्य अवमूल्य नहीं करेगा तो स्वतंत्रता बनेगी नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए आप ही आए, भगत सिंह जो आए हमारे, ठीक भगत भाई आए और हम यहाँ पर आते से हम ये हमारी इनकी बातचीत हो और हर बात में हम दिखाएंगे देखो हम तो तुर्रे में जी, तो थोड़ी देर में ये भी देख लेंगे तुर्रे में, तो फिर तुम्हारे ये गड़बड़ क्यों हो रही, वो गड़बड़ क्यों हो रही, ये गड़बड़ क्यों हो रही, बोलोगे नहीं बोलोगे। और अगर हम स्वतंत्रता पूर्व व्यक्त होने की वजह देखो इतना हम कर पा रहे हैं, इतना अभी करना बचा है, ये हुआ ये नहीं हुआ, तो आपको भी स्वीकार होता ही है, तो उस प्रकार से स्वतंत्रता बनी रहती है, कोई इसमें आदि मूल्य अवमूल्य नहीं बनता है ना। ये सिंपल सा फार्मूला है इसका, सही है ना ये बात। आगे बढ़े, दूसरा मूल्य है विश्वास। विश्वास क्या चीज है, विश्वास क्या चीज है, जैसे अपन कुर्सी बैठे, आप लोग कुर्सी बैठे हो तो आपको विश्वास है कुर्सी गिराएगी या नहीं गिराएगी, क्या भैया कुर्सी बैठते हो तो ये विश्वास होता है कि नहीं रहता कि कुर्सी गिराएगी नहीं अपने को, है ना, बैठते तभी जब विश्वास होता है, तो आप कुर्सी बैठे हो उस पर आपको भरोसा है लेकिन बाजू वाले भरोसा नहीं है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे को विश्वास कहां से बन रहा है। हाँ जी थोड़ा फोकस अप हो जाए, कहां बन रहा है विश्वास, अगर विश्वास को एक लाइन में लिखे तो विश्वास बराबर आचरण की निश्चितता, तो मानव को देखेंगे तो मानव को छोड़कर उसको कुत्ते पे विश्वास, पेड़ पे विश्वास, नदी पे विश्वास, नाले पे विश्वास, है ना। नर्मदा नदी किनारे किनारे जितने लोग रहते हैं उन पर देखो, नर्मदा नदी पे कितना विश्वास है उनको, किनारे में रहने वाले आदमी के ऊपर नहीं है, नदी पे ज़्यादा विश्वास। नदी पे नहीं होना चाहिए नहीं कह रहे, नदी पे भी होना चाहिए, झाड़ पे भी होना चाहिए, क्योंकि उनका आचरण निश्चित है। जीवों पे भी होना चाहिए, उनके आचरण निश्चित है। मानव को मानव के साथ भी आचरण निश्चित होना चाहिए, ठीक है कि नहीं बात। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो बात पूरी पड़ती है, लेकिन अब मानव में स्वयं में विश्वास नहीं है, इसका मतलब स्वयं में विश्वास का मतलब क्या हुआ? अगर यही विश्वास की परिभाषा है तो स्वयं में विश्वास का क्या मतलब हुआ, है ना? तो स्वयं के आचरण की निश्चितता, स्वयं में आचरण की निश्चितता, ये बनेगा ना। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ। तो हमको नदी पे तो विश्वास हुआ क्योंकि वो बारिश में उसमें वो बाढ़ आती है, गर्मी में पानी कम हो जाता है, उसमें मछली रहती है, मछली को भी हवा मिलती है, खाने को मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ये सब मिलता है। तो नदी नाले और उसको देखकर हमारे को नदी पे विश्वास हो गया, है ना। लेकिन मानव पे नहीं हुआ क्योंकि मानव में अभी ऐसा बना नहीं। तो मानव में विश्वास बनेगा, व्यवस्था के बिना विश्वास होता नहीं है, व्यवस्था विहीन कोई विश्वास होता नहीं है, और विश्वास विहीन कोई व्यवस्था होगी नहीं। अब ये लूप है यहां पर, तो व्यवस्था के बिना विश्वास नहीं है और विश्वास के बिना व्यवस्था नहीं है। यदि आप और हम लोग सब विश्वास करते हैं तो हम कुछ मिलकर काम करेंगे। विश्वास करने के लिए क्या जरूरी है और उसकी प्रक्रिया को ध्यान देंगे आगे, तो हमको ये समझ में, हमारे सब में विश्वास उम्र के साथ बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? हुआ क्या? घट गया है, ठीक बात है, था ही नहीं, बनना चाहिए था नहीं बना। जो विश्वास एक उम्र के साथ बन जाना चाहिए था, पहले माँ के सहारे जिए, ठीक, पिताजी के सहारे जिए, एक आश्रय में जिए, और एक उम्र के बाद अपने में विश्वास आ जाना चाहिए था कि हम भी ईमानदारी से, है ना, जैसे भी जीने का एक स्वरूप जी सकते हैं। वो आए नहीं, हाँ, तो भगवान में विश्वास रखो, ठीक। भगवान मिले ही नहीं, रख तो बहुत दिन लिया, किसी को मिले ही नहीं, मिल जाता तो बात अलग थी। तो किसी भी आचरण, किसी भी इकाई के आचरण की निश्चितता से ही विश्वास बनता है। मानव में मानव के आचरण की निश्चितता होने पर मानव में विश्वास बनता है, ये सिंपल फॉर्मूला है। और आचरण की निश्चितता अव्यवस्था में हो नहीं सकती है। यदि आप अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य हो, है ना, तो कभी भी आचरण की निश्चितता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दूसरे एंड से हमेशा अनिश्चित हो रहा है। आप क्या करोगे? आप ठीक बात, इसलिए ईश्वर में कोई नहीं, उसके साथ पैरेलल जोड़ दिया ना, उसके साथ एफडी पे विश्वास भी करते हैं, उसके साथ प्रॉपर्टी पे भी करते हैं, सबके साथ करते हैं, तभी तो ईश्वर पे है। तो ईश्वर मिला ही नहीं तो विश्वास कहाँ से होगा? मिले, कोई चीज मिलेगी तब तो विश्वास की बात बनेगी, मिला ही नहीं तो कहाँ से बनेगा? तो क्या निकल के आया? व्यवस्था के बिना विश्वास नहीं है, ठीक। अब शुरुआत कहां से करेंगे, इसकी या इसके तरफ जाएंगे कैसे, कहां से जाएंगे? तो पहला मुद्दा बना हर प्रश्न का उत्तर होना, क्या है प्रश्न हमारे, मानव क्या है, सुख क्या है, और सुखपूर्वक जीने की सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, ठीक है ना, वो उसके साथ जुड़े हुआ है। तो मानव क्या है, सुख क्या है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, जिसको कह रहे हैं जीना क्यों, जीना कैसे, ये जो दो प्रश्न है, इन दो प्रश्न के उत्तर चाहिए। यहाँ पे तीन तरीके से लिख दिए, आप चार तरीके से लिख सकते हो, फंडामेंटल उतने ही है कि हम क्या हैं और क्यों जी रहे हैं, उसका जीने का स्वरूप क्या है। और ये प्रश्न का उत्तर होता है, फिर ये पहला अपना स्थली बना विश्वास अर्जन के लिए। दूसरा क्या बना, इन प्रश्नों के जो भी उत्तर आए हैं उत्तर के स्वरूप में जीना। जो भी हमारे पास प्रश्न के उत्तर पहुंचे उस उत्तर के अर्थ में जीना, उस स्वरूप में जीना। इस प्रकार से विश्वास को हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना ये बात। अच्छा, अनुकरण का मतलब क्या हो गया, अगर माता पिता विश्वास पूर्वक जीते हैं ठीक, तो बच्चे उनका अनुसरण अनुकरण करते हैं। अनुसरण का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी स्टेज जहां पर वो भी जीते हैं लेकिन उनको कोई पता नहीं कि क्यों क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अनुकरण का मतलब क्या, कि बच्चे उनके साथ वैसे जीते जैसे माता पिता जीते हैं, लेकिन अब उनके अंदर जो भी प्रश्न आता है उसका उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर उनका लॉजिक भी क्रिएट होता रहता है, तर्क उनका बनता रहता है। तो अनुकरण का मतलब ये है कि माता पिता जैसे जीते हैं वैसे हम जीते हैं, उसमें हमारा कोई कोई द्वेष नहीं है, वो हमारा कोई विरोध नहीं है। और ऐसे चलते समय हमारे को जो जो भी प्रश्न आते रहते हैं उसको हम लोग टाइमली पूछते रहते हैं, उसका उत्तर करते रहते हैं। तो एक उम्र के आने के बाद क्या होगा, जीने का स्वरूप वही बना रहता है, प्रश्न के उत्तर वहाँ पहुँच जाते हैं। माता पिता के पास जो उत्तर रहता है वो बच्चों के पास चला जाता है। इस प्रकार परंपरा बनती है विश्वास की। आज हम शुरू कहाँ से करते हैं, अनुसंधान पूर्वक। ये पहले प्रश्न के उत्तर हुए हैं, ना कि पहले कोई जीना शुरू हो गया। तो अनुसंधान पूर्वक पहले इन प्रश्नों के उत्तर हुए, इस उत्तर के स्वरूप में कोई मॉडल निकल गया है, मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल। फिर 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं अपन। उसके मॉडल के साथ जीते हुए अब हमारे जो भी प्रश्न आते रहते हैं उन प्रश्नों को हम पूछते रहते हैं। जीते जीते जो प्रश्न आते हैं, करते वही सब है जो वो करते हैं, वो प्रश्न कब आते हैं। यदि हम वो जो करते हैं वो हम नहीं करते तो प्रश्न आने वाले नहीं है, हम तो करते ही, हमको पसंद ही नहीं है तो ठीक है ना। अनुकरण का मतलब है कि जो माता पिता करते हैं वो हम कर रहे हैं, करते करते हमारे को लग रहा है क्यों कर रहे है? तो फिर हमारे को प्रश्न आता है कि मेरा मन नहीं लग रहा था, फिर मेरे को ये हो गया था, फिर ऐसा क्या हो गया था, वैसा क्या हो गया, ये प्रश्न खड़े होते हैं। तो वैसे जीते हुए फिर अब वापस उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। तो उत्तर के स्वरूप में उत्तर और फिर उत्तर के स्वरूप में जीना। उत्तर के स्वरूप में जीने पे फोकस करेंगे तो उत्तर भी मिलते जाएंगे, उत्तर मिलते जाएंगे तो जीना बना रहेगा। इस प्रकार से क्या होगा, एक उम्र के बाद आप जो भी लोग अनुकरण करते हैं एक समय के बाद वो उस उत्तर में जिएंगे और उनके साथ लोग अनुकरण करेंगे। इस प्रकार से परंपरा बनी रहती है। इतना सामान्य सिंपल मतलब है इसका। तो अनुकरण का मतलब ये नहीं कि अंधानुकरण नहीं है, अनुकरण का मतलब है कि ये भी नहीं कि हम पहले 400-400 प्रश्न कर रहे हो काम नहीं कर रहे, वो भी नहीं है। अनुकरण में हमने ये स्वीकारा कि ये जो जीने का स्वरूप है ये ठीक ही है, बेहतर है, हमसे बेहतर है, जीने लायक यही, करने लायक यही है। और उसके बाद उसके साथ चलते जाते हैं और जब जब जो प्रश्न आते हैं उसके उत्तर पूछते जाते हैं। इस प्रकार से यदि चलते हैं तो ये इसको कह रहे हैं अनुकरण पूर्वक जीना। अभी क्या हो गया, आदमी आदमी इतना घबराया हुआ डरा हुआ है, वो प्रश्न पे प्रश्न पूछता रहता है। फिर 4 प्रश्न हो गए, 40 प्रश्न हो गए, 400 हो गए, उसके बाद फिर वो सोचता है कि और कोई प्रश्न ऐसा नहीं निकाला जो कल का उसका उत्तर ना हो। तो थोड़ी देर रुके रहो, क्या करो, थोड़ा रुके रहो, क्योंकि क्या भरोसा नहीं है, कोई अंतिम सत्य कुछ होता नहीं है, ऐसा मान रखा है हमने। तो इसमें फिर ये एक जो एक अगली जो पीढ़ी है उसके साथ ये बहुत दिक्कत है, उसको बहुत कठिनाई है इसमें, क्योंकि अब वो एक प्रकार से उसका अनुकरण का टाइम भी निकल गया और उसमें अब प्रवृत्ति भी नहीं आई, वो क्या करे बेचारा, ठीक है ना। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई ठीक है, जैसे तुम्हारा गाड़ी चले चलाओ, अपने बच्चों के लिए तो कम से कम एक अनुकरण का मॉडल खड़ा करो। लेकिन बच्चों के लिए भी खड़ा करना होगा तो क्या अनुकरण, वो किसका अनुकरण करें। यदि उनको दिखे कि हमारे पापा और चाचा में जो बहुत ही अंतर है, पापा कभी ठीक लगते हैं तो चाचा खराब लगते हैं, चाचा ठीक लगते हैं तो पापा ठीक नहीं लगते हैं, अगर ऐसा लगता है तो बच्चा भी कहाँ जाए। दो में से यदि इसको एक को चूज करना होगा तो किसी को भी एक को चूज करेगा तो उसमें तो विरोध हो गया। माँ पिता में यदि उसको एक को चूज करना पड़े तो वो तो आदत हो ही गया। देख कितना दुर्भाग्यशाली बात है, यदि माँ बाप के साथ बच्चे रहे और उसमें से यदि वो ये निर्णय करने जाए कि नहीं मेरी माँ ठीक है पिताजी थोड़े ऐसे ही हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बच्चे में वो निर्विरोध हो गया? अब क्या शिक्षा दे दोगे आप? क्या शिक्षा दे देंगे हम बताओ? क्या चीज हम पढ़ा दें जिससे उसको विरोध खत्म हो जाए? व्यवहार की शिक्षा को कहां से लाएंगे? कर पाएंगे? तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमको इसको बहुत ठीक से समझना पड़ेगा, है ना, कि अब अगर अनुकरण मॉडल बच्चों के लिए भी क्रिएट करना है तो हमको भी मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा और कोई एक मिनिमम लेवल ऑफ अनुकरण को पहचाना पड़ेगा। मैक्सिमम छोड़ो, मिनिमम तो पहचाना पड़ेगा। उसी को कह रहे हैं सहकारी सहयोगी सहभागी हो जाने की बात है। मैक्सिमम क्या है फिर? मैक्सिमम यही कि हम खुद ही अनुभव संपन्न होकर सहकारी सहयोगी सहभागी होते हैं। मिनिमम यही कि हम सहकारी सहयोगी सहभागी होते हैं, यही है। यहाँ से अनुकरण, इसमें यहाँ अनुकरण है, वहां स्वानुशासन है, इतना ही रेंज वेरिएशन हो गया। तो जागृत मानव का जो आखिरी कदम है, हमेशा मैं कहते हूँ द लास्ट स्टेप ऑफ एनी जागृत मानव इज अवर फर्स्ट स्टेप। तो अनुभव के बाद थोड़ी ऐसा कुछ करने लग जाएंगे जो कि मतलब वहां हमारी मनमानी चलने लग जाएगी। कितना बढ़िया। तो ये अगर स्वरूप हमको समझ में आता है तो यहां से विश्वास की बात बनती है ना। उत्तर के स्वरूप में जीने का नाम ही व्यवस्था है। और ये समाधान है। समाधान और व्यवस्था के योगफल में विश्वास की बात हो रही है। तो विश्वास अर्जन जो है समाधान और व्यवस्था के संयोग से होने वाली चीज है। लो जी सर, और कहां क्या बताओ, इतने सिंपल और क्या चीज हो सकता है? तो समाधान और विश्वास दोनों के साथ जुड़कर, समाधान और व्यवस्था के साथ विश्वास की बात बनी, ठीक है ना? ये अब इसके लिए जीवन शैली क्या होगी उसको भी हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपने को लगाएं ताकि हम विश्वास की तरफ चलें। तो बहुत वापस शुरू समझते हैं, सम्मान से लेकर आते हैं। हम अभी सम्मान पूर्वक जीने की यात्रा में चलते हैं तो हमारा एक लक्ष्य और दिशा तय होता है। क्या बन गया? एक लक्ष्य बना और उसके साथ कोई दिशा बन गई। तो कोई भी आदमी एक निश्चित लक्ष्य में एक निश्चित दिशा में चलेगा तो उसका आचरण निश्चित होगा, अनिश्चित होगा। तो हम सम्मान को पूरा करने के लिए भी चलेंगे तो भी हमारा एक आचरण निश्चित हो गया। अगर अंग्रेजी सीखना सम्मानजनक है तो हम रात दिन उठ के डायरी पढ़ते रहेंगे अंग्रेजी की, तो दिखेगा कि हाँ यार सच में ये आदमी जो है लगा हुआ है, भाई इंग्लिश के पीछे पड़ गया है, तो है ना। तो पड़ गया तो एक उसका निश्चितता आएगी नहीं आएगी उसके आचरण में कि जो समझना है उसके लिए काम कर रहा है आदमी। इस प्रकार से निश्चितता शुरू हो गई तो विश्वास का कार्यक्रम शुरू हो गया, पहले दिन से शुरू हो गया। आपने बोला कि मेरे को ये करना है, उस दिन से विश्वास की बात शुरू हुई। आपने बोला मेरे को विश्वासपूर्वक जीना है, ये भी विश्वास की शुरुआत ही हुई। आपने बोला कि अब मेरे को न्यायपूर्वक जीना है, ये भी विश्वास की शुरुआत हो गई। अब इसको मजबूत करते जाने की बात है। तो विश्वास से विश्वास की तरफ अपने को चलना है। तो विश्वास से शुरू करके विश्वास को बनाए रखते हुए विश्वास तक पहुंचना है, तीन स्टेज हो गई। विश्वास से शुरू करके विश्वास को बनाए रखते हुए पुनः विश्वास तक पहुंच जाने में हमारे में ग्रोथ हो जाता है। इसको बोला जीवन शैली का डिजाइन। कैसा? जैसे मंदार भाई आप अध्ययन शिविर में आए तो कोई विश्वास से आए थे, अविश्वास से आए थे? विश्वास से आए थे। और यदि जैसे बोले अध्ययन शिविर में अपने विश्वास को आप बनाए रखते, बनाए रखे होगा आपने, तो बना के रखेंगे तो जाएंगे तो विश्वास बढ़ेगा घटेगा? अब विश्वास से विश्वास अगर देखा जाएगा तो बढ़ना घटना कुछ हुआ नहीं, विश्वास लेके चले थे, विश्वास पूर्वक हम निभे और विश्वास पूर्वक जाने लगे, इस बीच में क्या हो गया? ये जिंदगी जो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना आवश्यक हो जाती है, आपका ग्रोथ होना इसमें अत्यावश्यक है। ये नहीं कि हम 5 साल से हम लोग विश्वासपूर्वक जी रहे हैं इसका मतलब हमारा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता ऐसा। बल्कि विश्वास के डोर को पकड़े रहते हैं तो अपने में ग्रोथ की बात शुरू होती है। क्या सुंदर डिजाइन है, आप समझिए बात पहुंची कि नहीं पहुंची? जिस दिन आप आए थे उस दिन भी विश्वास था आपको, जाते समय भी सफलता के लिए विश्वास ही है, तो क्या विश्वास का किलो बढ़ गया क्या? हर हर संबंध के निर्वाह के बाद, यदि हर घटना के बाद, हर दिन के बाद यदि विश्वास को हम बना के रख पाए, इसका मतलब यह है कि उस दिन में, उस संबंध में, उस घटना में, उस क्रिया में हमारा ग्रोथ हो गया। क्योंकि जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी रुकी नहीं रहती है। आप एक महीने यहाँ रहे हो तो एक महीने जिंदगी आपके हमारे साथ चली है, तो चल रही है तो उसमें तमाम मुद्दे आपके आ ही रहे हैं, और हर दिन आपको उन मुद्दों से ऊपर आना है, विश्वास को फिर पकड़ना है कि नहीं ये काम ठीक है, मुझे आगे चलना है, ये करना है, वो करना है, तो उनके तमाम चीजों के उत्तर आपको चाहिए। क्या बात, बात से पकड़ में आएगी नहीं? हाँ इतना लंबा कहने की जरूरत ही नहीं, इतने शॉर्ट में बात हो जाती है नहीं। ठीक बात है, अच्छी बात है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में सबका मतलब विश्वास ही होता है। इतना हो सकता है कि स्वयं में विश्वास, व्यवस्था में विश्वास, स्वयं में विश्वास, व्यवस्था में विश्वास, ये सब हो सकता है। स्वयं में विश्वास का मतलब अपने आचरण का निश्चित होना, आपके प्रति विश्वास मतलब आपका आचरण निश्चित दिख जाए तो उसमें विश्वास होना, दोनों के बीच में विश्वास प्रमाणित होना, उन दोनों के बीच में विश्वास प्रमाणित हो गया, मतलब क्या हुआ? ए लड़के, ओए भाई साहब, क्या हो रहा है? एक आदमी विश्वास पूर्वक जीना चाहता था, एक आदमी को विश्वास समझ में आ गया, प्रश्न का उत्तर हो गए और उत्तर के स्वरूप में जी लिया, ये एक आदमी में होने वाली बात, विश्वास। विश्वास प्रमाणित होने का मतलब दूसरा आदमी भी विश्वास पूर्वक जीना चाहता ही है, एक के विश्वास पूर्वक जीने के बाद दूसरे के विश्वास पूर्वक जीने का रास्ता निकल आया और वो भी ऐसे जीने लग गया, तो ये हो गया विश्वास प्रमाणित हो गया। एक सम्मान पूर्वक जिया, उससे प्रेरणा पाके दूसरे को भी ये समझ में आया जिंदगी तो यही है भैया, मूल्य चरित्र नीति के साथ ठाट बाट से जिया जाए, यही यही सफलता है। अगर ये समझ में आया और ऐसा वो भी जीने को प्रेरित हो गया, वो भी ऐसे जीने लगा, सम्मान प्रमाणित हो गया, उभय सम्मान हो गया, दोनों सम्मानित हो गए। अब तक हम क्या माने थे, एक का सम्मान होगा तो एक का अपमान होने ही होना है। अभी तक ऐसा माना आपने स्कूल में, ऐसे होता है कि नहीं होता है? एक का सम्मान होता है, दूसरे का अपमान पक्का ही है। कि देखो यहाँ पर अध्ययन शिविर में आप सभी लोग आए और आपने सबने मन लगाया, लेकिन ये एक एक लड़की जो है, ये देखो 20 दिन में इसको कितना समझ में आ गया और बाकी को क्या हुआ? बाकी जैसे आए थे वैसे चले गए, है ना? ऐसे हुआ ना, तो एक को सम्मानित करने के लिए दूसरे का अपमान होना जरूरी हो गया अभी तो, आज के परंपरा में। तो अभी ये समझ में आया कि एक के सम्मानजनक जीने के बाद दूसरे के लिए सम्मानजनक जीने का रास्ता उदय हो जाता, ठीक हो गई बात? तो सम्मान कर दिया का मतलब क्या हो गया? सम्मान कर दिया का मतलब ये हुआ कि भैया कर दिया अगर बोल रहे हैं तो, मैं अगर जिया आप भी जीने लगे आपको सम्मान हो गया जी, ये बोल सकते हैं सम्मान करना। हाँ, एप्रिसिएशन में ये हुआ ना कि देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि एप्रिशिएट का मतलब है कि अधिमूल्यन अवमूल्यन से मुक्त रखना। तो अधिमूल्यन अवमूल्यन से मुक्त रखने के लिए पहले अपने में अधिमूल्यन अवमूल्यन से मुक्त होना है ना। यदि मैं ही मेरे में अधिमूल्यन, मान लो बांसुरी वादन पर मेरे पे बड़ा अधिमूल्यन है, मेरे यार बांसुरी दिया क्या चीज होती है, हमने कभी बजाई नहीं है ना। अब हम जब भी एप्रिशिएट करेंगे तो हमारे अधिमूल्यन के आधार पर हम करेंगे और बाकी के साथ अवमूल्यन करेंगे, तबला वाला बैठे देखते रहेगा है ना। अब ये बन गया, अब तो इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने का मतलब हुआ कि हम खुद समझने वाले हैं। अभी भैया अपना अपना गाड़ी ट्रैक पर लाओ, अपने को समझ में अभी नहीं आया किसको अप्रिशिएट करना किसको नहीं क्या करना। अपने को जो समझ में आया वो बता सकते हैं कि देखो मेरे को ये लग रहा है, तुम्हारे में बहुत अच्छा है ये जो हम बोलते हैं ये, इससे तो हम कई लोगों में है ना कई सारा अहंकार पैदा कर दे रहे, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा बुरा हमको पता ही नहीं एक्चुअली, और उसका बहुत ही उल्टा पुल्टा प्रभाव होता ही है। एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति हर मानव में देखना, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये अधिमूल्यन अवमूल्यन से बचना ही है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं अपन वैसे देखा जाए तो ये वाली बात बननी चाहिए है ना। तो अपना स्टैंड क्लियर करोगे तुरंत तुरंत नॉर्मलाइज जाएगा, भैया मेरे को कुछ पता होता नहीं, मैं तो खुद ही अध्ययन कर रहा हूँ, और उसके बाद अपनी बात रखो आप। श्रेष्ठता की पहचान वही छह मेरिट, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, उसके साथ हम पहचान करेंगे। विश्वास पूर्वक जीना ही कुल मिला के मुद्दा है। हाँ उसी अर्थ में देखेंगे ना सब में। हाँ हाँ क्योंकि आज आपको किसी में विश्वास दिखता है कल को रोता हुआ दिखता है है ना। और आप देखिए किसी को आप बोल के देखिए या नहीं भी बोलिए, आज आपको लगता है इसमें बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंट है यार, मैंने के अंदर आपके आप है ना देखोगे दूसरा साइड दिखेगा उसका, रोता गाता बिलखता दिखाई देगा। तो इसका मतलब अपना स्टैंड क्लियर रखो, दूसरे का स्टैंड भी क्लियर हो रखेगा, तब तक इनसे हमको बचना चाहिए। तो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, और व्यवस्था में भागीदारी को भी देखो ना क्या है, कोई भी आदमी कुछ भी काम कर दिया वो व्यवस्था में भागीदारी तो हो ही जाता है, लेकिन अगर हमको मूल्यों की समझ नहीं है कि वो शिष्टतापूर्वक किया या नहीं किया, सिर्फ काम से किया कुछ कुछ कर दिया उसने कुछ जाके टाइम दी, अब उसी को हमने गाना गाना शुरू कर दिया, ये नहीं कि वह कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब भी उसका कहाँ मूल्यांकन क्या करता है वो उसको देखना पड़ेगा ना। वो तो उससे अपने आप को ठीक मान लिया। हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जैसे मान लो वो कुछ काम करते हैं, मान लो गौशाला में काम करते हैं, हम उनका मूल्यांकन कभी कभी करते हैं, अच्छा काम हो गया अच्छा काम हो गया ठीक है ना, तो वही हमको बोलने लगते हैं थोड़ा बहुत आप भी कर ले कर बोलते हैं वो आपको बोलेंगे थोड़ी आप भी आ जाए करो यार, थोड़ा आप तो आती नहीं, बुद्धि दिखती नहीं ठीक है ना। तो ये नहीं कि हमको नहीं जाना चाहिए, नहीं करें, लेकिन तो ये हुआ कि भैया उनको ये सोचने का एरिया है क्या, अभी वो हमारे बारे में इस प्रकार का निर्णय करें। प्रेरणा तो तभी होगी जब पूरे हम पढ़ेंगे, उसमें तो मना ही नहीं है। तो दिखते हैं कि कहाँ पे हम थोड़ा सा चूक करते हैं तो कैसे वो फट से अधिमूल्यन में चले जाते हैं, और जैसे अधिमूल्यन में जाएंगे बाकी का अवमूल्यन हो जाएगा। अधिमूल्यन का पहचान ही क्या, दूसरे का अवमूल्यन करेगा, तो हमारा इंसल्ट हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें ये रोग आ गया, ये हमको दिख गया। अच्छा ये रोग आ जाएगा तो दुखी रह गया वो तो। अच्छा ये सब कहाँ चलाए हम लोग, एप्रिशिएट करके, हमने कहीं सुन लिया बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए, एप्रिशिएट करके उनको बना दिया अहंकारी टाइगर एकदम। अच्छा वो तो पूरे पढ़ना चाहती हैं, ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं हैं, तो वो तो बहुत जल्दी ये देखना चाहते हैं कि क्या मैं कर लूँ जिससे मैं पास हो जाऊँ। तो आपने एक बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड रख दिए, इसको वो दो चार दिन में दो चार महीने में पूरा पकड़ लेगा है ना, पकड़ने के बाद अपना अधिमूल्यन कर लेगा। इसमें एक चीज है जैसे भाई बहन संबंध है ना, हाँ तो वहाँ पे तो एक दूसरे के विकास में सहायक होने वाली बिल्कुल, बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे कैसे होगा फिर, मतलब वहाँ भी फिर हम यही कहेंगे भाई देखो हमको तो बहुत समझ में आता नहीं है, हमको ये समझ में आ रहा है कि तुम और समझ सकते हो, तुम जो जैसा कर रहे हो उससे बेहतर और कर सकते हो, जो समझ रहे हो उससे बेहतर समझ सकते हो, ये तो अप्रिशिएट कर ही सकते हो आप। इसमें कोई चालाकी नहीं है, कहाँ चालाकी है। अरे अरे भाई, जितना तुम समझे हो उससे और बेहतर तुम अभी समझ सकते हो, जितना तुम किए हो उससे आप बेहतर कर सकते हो, अभी हमको तो यही समझ में आ रहा है। तुम देखो भाई, तुम ये जो किया उससे बेहतर नहीं हो सकता था क्या। फिर देखिए, फिर इसमें बहुत मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, फिर उसके प्रयासों को अप्रिशिएट करते हैं। अभी आप लोग उतना संतुलन बना के रखते नहीं हो, आप उपलब्धि को अप्रिशिएट करते हो या प्रयास को करते हो, वो अभी आपको पकड़ में नहीं आता है। ठीक है ना, उपलब्धि का मुद्दा आएगा तो कोई अप्रिसिएशन नहीं है, एफर्ट का मुद्दा आता है उसमें अप्रिसिएशन होता है, तो इसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना, तो उपलब्धि का अप्रिसिएशन कहाँ, उपलब्धि तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से कम में क्या उपलब्धि मानेंगे, वो आदमी का निर्वृत्त होना, तब तक उसको चलना है नहीं चलना है, और जब तक यदि उसको ये क्लियर ही नहीं होगा कि मेरे को आगे बढ़ना है तो हम तो धोखा कर रहे हैं उसके साथ। तो उपलब्धि में अप्रिसिएशन तब होगा जब उपलब्धि होगी, और जब तक क्या है, जब तक अच्छा प्रयास हो रहा है भाई। तो कुल मिला के प्रयास के अर्थ में ही अप्रिसिएशन होगा, हो सकता है बस, है ना। और वो भी प्रयास जो है वो भी एक अनुकरण के साथ जुड़ने पर, अगर वो व्यक्ति अनुकरण में आया है तो, तब उसके पहले यदि कर देंगे तो आप फंस जाएगा मामला, सारा डिरेल हो जाता है। ये कोई चालाकी नहीं है, एकदम साफ साफ बात हो रही है। जैसे गोयल साहब आप समझ रहे हो, तो आपके समझने के प्रयासों की सराहना की जाए कि नहीं की जाए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो इस उम्र में भी आप इधर एक बात, गुप्ता जी बैठे हुए, उसके बाजू में भट्टे जी बैठे हैं, अलग अलग उम्र के लोग समझ रहे हैं इस उम्र में, है ना। तो ये प्रयास सराहनीय है या नहीं है। अब आपको बोले आप तो भट्टे जी बिल्कुल जागृति हो गए जी, गुप्ता जी तो ये क्या कह रहे हैं, 7 दिन में क्या हो गया, और गोयल साहब देखो 3 साल से आ रहे जा रहे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो बनता नहीं है, है ना। तो प्रयास ही बनते हैं, उन प्रयासों को हम देख पा रहे हैं, और आप सफल हो जाओगे, आप खुद बताओगे हम सफल हो गए। क्या सफल हो गए भाई, निर्वृत्त हो गए। क्या सफल हो गए, व्यवस्था में भागीदार हो गए। उससे कम में क्या अप्रिसिएशन होगा, अब बताओ कैसे अप्रिसिएशन करेंगे। मिसडायरेक्ट होती है भाई, जुड़ी कहाँ रहती है, भ्रमित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, एक दूसरे को हम भ्रम फैलाते रहते हैं, और क्या करते हैं, खुद भ्रमित रहते हैं, भ्रम फैलाते रहते हैं। कभी अच्छा लगता है वो आदमी, कभी फिर खराब लगता है, फिर अच्छा लगने लगता है ना। एक जोर से शेयर करते हमको, वाह यार अनिश भाई क्या जोरदार आदमी है, सुबह फिर अनिश भाई अरे यूं ही है यार, है ना। अब क्या करो इसका। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आदमी स्वीकार होता है हमको, हम अनुकरण करना चाहते हैं और हमको स्वीकृति होती है, तो उनका डांट भी अच्छी लगती है और वो कार्य भी अच्छा लगता है। और जो आदमी हमको स्वीकार नहीं रहता है तो वो हमको कुछ भी कहता है ना तो गलत ही। सही बात है, वो तो है ही। हैं? तो क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा होता है, करना क्या चाहिए, ऐसा तो होता ही है ना। तो विरोध आता है। ठीक बात है, जब स्वीकार नहीं होगा तो आदमी की बात से विरोध आता है। इसका मतलब ये करना चाहिए कि यदि हमारी हमारे प्रति किसी में स्वीकृति नहीं है तब तक उसको कोई सजेशन देना नहीं चाहिए। तो देता है तो भी। वो देता है तो अपने लिया नहीं, उसने दिया आपने तो लिया नहीं, तो आपको क्यों देना चाहिए अनावश्यक। तो विरोध आता है तो उनके प्रति। समझ में आएगी नहीं बात, नियम ये समझ में आ गया कि जब तक एक आदमी को दूसरे आदमी के प्रति स्वीकृति नहीं होती है तब तक उसके सजेशन वो लेता नहीं है। ये नियम पकड़ में आ गया आपने, ये सही नियम है। इसी विधि से हमने नहीं लिए, इसी विधि से उसने नहीं लिए, तो आपने को देना नहीं चाहिए। कुल मिला के समझ में आया, जिसके जिसके मन में हमारे प्रति स्वीकृति होगा तो उसके बाद करेंगे, जब तक स्वीकृति नहीं होगा तब तक स्वीकृति लायक हमको बनना पड़ेगा। ठीक, बराबर है। तो समाधान और व्यवस्था के साथ विश्वास, बनेगा। और विश्वास अर्जन ही कुल मिला के कार्यक्रम है, जिसको हम सफलता कहते हैं। वो क्या चीज है? विश्वास अर्जन हो जाए कि अब मैं, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, धरती, ये मानव जाति, ये सदा सदा आराम से सुखपूर्वक यहाँ पर जिएगी भाई, इसी के लिए काम करने की जरूरत बनी। कुल मिला के मुद्दा क्या है? विश्वास को पाने तो मुद्दा है ना? तो ऐसा विश्वास अर्जन का कुल कार्यक्रम है। ठीक हो गया जी? तो विश्वास का शिष्ट मूल्य क्या है? सौजन्यता। सौजन्यता बराबर सहकारी, सहयोगी और सहभागी। तो विश्वास होगा तो सौजन्यता व्यक्त होगी, सहकारी, सहयोगी, सहभागी होंगे। और यदि है ना, हमारे माता पिता ठीक आपस में सौजन्यता पूर्वक जीते हैं, है ना, माता पिता अपने माता पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, ये सबके साथ जीते हैं, तो बच्चों में ये देखकर विश्वास बढ़ता है, उनमें विश्वास अर्जन होता है, फिर वो चीज़ों को आगे समझने भी जाते हैं, तो विश्वास का कार्यक्रम बनता है। मैंने कल भी परसों भी कहा कि जब भी माता पिता है ना आपस में बड़े प्यार से, बड़े सौजन्यता के साथ जीते हैं, माता पिता अपने पड़ोसी के साथ, भाई बंधु के साथ, चाचा मामा के साथ बड़े संबंध पूर्वक जीते हैं, बच्चों में देखिए अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, उनमें खुशहाली बढ़ जाती है, उत्साह हो जाता है, चहकते रहते हैं। यहाँ के बच्चे कितने चहकते हैं आपको दिखाई देंगे, है ना, इसलिए चहकते हैं कि उनको लगता है कि उनके माता पिता और चाचा मामा ताऊ में बहुत अच्छा पढ़ रहा है ना। एक उम्र के बाद वो और थोड़े के अंदर देखना चाहते हैं, एक उम्र के बाद और अंदर देखना चाहते हैं, एक उम्र के बाद अगर सारी उम्र के पार वो चला गया कि नहीं है तो बिल्कुल ऐसे देते हैं, वो हो गया उनका, उनका पूरा शिक्षा हो गया, एजुकेशन कंप्लीटेड। हाँ, एजुकेशन कंप्लीट हो गया उनका। इसको अपन करेंगे नहीं तो अपन कुछ क्या कक्षा में पाठ पढ़ाने से होगा, विश्वास बराबर क्या, दो एकम दो, उससे नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आचरण के स्वरूप में हैं, तो इसको इसको यदि हम पकड़ते हैं तो बात आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हम सौजन्यता के साथ जीते हैं, बच्चों में विश्वास अर्जन होता है। हम सौजन्यता पूर्वक नहीं जिएंगे, जैसे ये अभी अभी तो बैठे हैं, अगर ये अपने भाइयों के साथ अगर और अच्छे से जिएंगे, बहनों के साथ, तो इनके जो छोटे भाई बहन होंगे वो इनके ऊपर, इनके प्रति उनमें विश्वास जगेगा, इनके प्रति जगता तो उनमें ही है ना। तो ये टेबल हमको धसाएगी नहीं, ये टेबल के प्रति थोड़ी है, ये टेबल को लेकर हमारे में जग रहा है। ये छत कमजोर हो चुकी है, ये कभी हमारे पे गिर सकती है, ठीक, तो उसके बचने के लिए क्या करना है, वो मुद्दा हो गया विश्वास के लिए, है ना। तो ये हमको समझ में आने के बाद है। तो व्यवस्था का मतलब है विश्वास से विश्वास तक की यात्रा, बराबर है, ठीक है ना ये बात। तो कोई भी काम, उसका विधि क्या होगा, अब इसका प्रक्रिया बता रहे थे। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग है और ड्यूरिंग है और उसका एंडिंग है, ऐसे चलती सारी एक्टिविटी। ये सब एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हो तो विश्वास पूर्वक करते हो या अविश्वास पूर्वक करते हो? तो भ्रमित आदमी कैसे काम शुरू करता है? विश्वास की अपेक्षा में करता है, विश्वास है या नहीं पता नहीं चलता उसको, तो विश्वास की अपेक्षा शुरुआत में, स्टार्टिंग में रहता है कि इससे शायद विश्वास बनेगा, अपेक्षा में करता है, बीच में हवा निकल जाती है उसकी कि ये हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, आखिरी में फुस। अब इतना एक पैटर्न अपने को डेवलप करने की बात बनेगी कि कुछ मिनिमम विश्वास से शुरू करें। मिनिमम विश्वास शुरू करने का मतलब क्या है पहले समझना पड़ेगा, तो समझने के साथ जब शुरू करते हैं फिर उसको बना के रखते हैं तो और वापस एंड पर वापस विश्वास तक पहुंचने के बाद ये मूल्यांकन ठीक होने की जरूरत है। इस प्रकार हम चलते हैं व्यवस्था के साथ जोड़ के बता रहे हैं ये बात, अव्यवस्था में तो होने वाला नहीं है। या कोई आप जागृत मानव के साथ अगर अध्ययन कर रहे हो है ना, तो उसके साथ भी जुड़ती गया, आपने स्टार्ट तो किया विश्वास से, बीच में आपका विश्वास डगमगा गया जी, आप कहाँ जाएंगे अपन। तो या तो पहले ही आपने गलत पहचान कर ली तो या तो उसको ठीक करो, या अभी हम गलती कर रहे हैं या तो उसको ठीक करो, दो में से एक ठीक करो। अगर हमने किसी को अपने से अधिक समझदार माना था और उस और चलते रहे आपको लग गया कि समझदार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे अधिक समझदार तो हो ही गए, तो विश्वास हो जाना चाहिए आपके अंदर, इसमें नुकसान क्या हुआ। ये जो अनुकरण की हम बात कर रहे हैं, मान लो हमने अपने परिवार में कोई एक प्रतिनिधि का चयन कर लिया और मान लीजिए गलत ही हो गया था, आपको रास्ते में पता चले तो गलत हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे अधिक तो समझदार हो ही चुके हैं, तो आप में विश्वास हो गया, अब आप अपने विश्वास से लो, इसमें दिक्कत क्या है। ये बात समझ में आई शुभांगी जी, समझ में आई कि नहीं? नहीं आई है भाई। एक आदमी के साथ हम चले कि ये मान के कि ये हमसे समझदार है, और एक पॉइंट पे जाके हमको लगा कि इसको तो अकल ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ना कि हमको तो उससे ज्यादा अकल आ गई, और क्या। अब इसको पकड़ रखो, आप भी विश्वास आ गया, क्या दिक्कत क्या हो गया, रोने गाने से क्या मतलब क्या है, है? माइक में बात करो, माइक में, जब तक मैं अपना मुंह जला लेता हूं आप ठंडा कर लो। हाँ मैं ये बोल रही थी, जैसे ये जो चयन होता है कर लिया हम, हाँ, इसके बाद भी कई बार देखने को आता है कि कुछ कुछ मुद्दों में जहाँ पे अपन किसी को श्रेष्ठ माने हैं उस जगह पे वो कम पड़ रहा होता है, या जहाँ पे अपना अवमूल्यन हम करे होते हैं वहाँ पे हमारा सटीक हो रहा होता है, तो उसको बात करके ही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो अपन मान लिए तो अब चेंज करेंगे, ऐसा चेंज करने की जरूरत थोड़ी ना होती है फिर। मतलब कई जगह होता है कि कार्य में मान लो मेरा अच्छा है और व्यवहार पक्ष उधर का अच्छा है, या व्यवहार में मेरा अच्छा है, कार्य में उनका डिसीजन लेने का जो है वो उधर का अच्छा है, तो कार्य ऊपर है कि व्यवहार ऊपर है, व्यवहार ऊपर है, तो पहचान कैसे होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर कार्य वाली जगह पे हो रहा है व्यवहार, उसका व्यवहार से हो रहा है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ बातचीत से तो हो जाएगा, जरूरी तो नहीं प्रतिनिधि बदले आदमी वहाँ पे, वो कोई जरूरी नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ, इसमें भी मैं वही आपके पक्ष में बात कर रहा हूँ कि बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने विश्वास को व्यक्त करोगे, आप प्रतिनिधि के पास कौन सा ऐसा अधिकार है, बिना अधिकार के प्रतिनिधि बैठे हैं सब यहाँ पे उनका अधिकार तो आपकी स्वीकृति था है ना, ना लाल बत्ती गाड़ी ना चपरासी बेचारे प्रतिनिधि अपना जो जो जो भी है महिला पुरुष दोनों ही है, वो अपने प्रतिनिधि पद को बचाए रखने के लिए अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो ऐसा कोई अधिकार की बात नहीं है। देखो ये बात समझ में आ रही है कि एक तो संभावना है कि हमने सही में किसी गलत आदमी को पहचान लिया, और यदि मान लीजिए वो गलत है ये हमको पता चला तो हमारे को कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया, प्रोवाइडेड हम बात करें ये व्यवस्था के साथ, प्रोवाइडेड ये प्रस्ताव के साथ हम बात करें, अगर ये प्रस्ताव ही नहीं तब तो धोखे में अपन, अगर ऐसा भी है तो भी धोखा है, ऐसा नहीं भी है तो भी धोखा है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इस प्रपोजल के साथ चलते हैं, जब आपके और विनोद भैया के बीच में बिल्कुल मामला क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है उसमें हम चलते हैं, चलने के बाद ये हुआ कि हो सकता है कि अपने को लगा कि ये है ना ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हमको उतना समझ में आ ही गया, तो समझने के लिए तो हम कर ही रहे थे। या जैसे कोई परिवार यहाँ पर हमारे साथ मान लो चलता भी है और उसको लगता है कि नहीं यहाँ तो ठीक नहीं हो रहा है, मैं बोलता बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे लिए, तो बढ़िया हो गया यार, तुमको इतना जो हमने काम किया जिंदगी भर लगा के उसमें से तुमको गलती दिखने लगा, इसका तुम्हारा आगे बढ़ गया ना मामला, अब तुम अपने तरीके से करो भाई, बुरा ही क्या है इसमें, इसमें कोई पीड़ा नहीं है। हाँ इससे बेटर प्लान कोई हो गया होगा तो क्या दिक्कत है। अगर ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग में अगर दिक्कत अभी हो रहा है हमको तो इसको ठीक करो फिर, चलते समय यदि गड़बड़ हो गया है और इसका कारण ये लगता है कि आज हम गलत मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसको ठीक कर लो, तो फलतः वापस हमको विश्वास तक पहुंचना है। ये मैकेनिज्म को अपने में बनाने की जरूरत है, अगर इसको हम बना कर रखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और ये तो पीड़ित होकर रोते रहेंगे बैठ के, है ना। तो इसमें आप अगर विश्वास के डोर थामे होंगे तो आपको कोई धोखा नहीं हो सकता है। विश्वास पूर्वक जीने में धोखा नाम की कोई चीज नहीं होती है। विश्वास हमको समझ में नहीं आ रहता है तो धोखा होता है ना। विश्वास में चलना कैसे अगर ये समझ में नहीं आया तो धोखा होता है, ठीक है ना। अनुकरण करना कैसे ये समझ में नहीं आया तो धोखे की संभावना बनी ना। किस बात का अनुकरण करना है हमको पता ही नहीं है, किस बात के लिए करना है हमको पता नहीं, तब तो धोखा होगा। जब दोनों एंड आपको पहले से पता है इस बात के लिए करना है इस बात का करना है, तब तो दिक्कत ही खत्म हो गया। पकड़ में आई कि नहीं बात, कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग विश्वास एवरी डे देन यू विल गेट द विश्वास मल्टीप्लाइड। इफ यू आर इन्वेस्टिंग यूर डाउट, हाँ डाउट धन मेहनत, हाँ हाँ ठीक बात, ये बात बिल्कुल ठीक बात है। तो विश्वास तक पहुंचने के लिए पूरा लाइफस्टाइल को हमको डिजाइन करना पड़ेगा। कैसे डिजाइन करना पड़ता है? कुछ लोगों के अभ्यास हैं यहाँ पे अच्छे, हमारे परिवार में यहाँ पर मानव चेतना विकास में कुछ लोगों के अच्छे अभ्यास है, इसमें वो अभ्यास इसमें काम आते हैं कि भाई एक समय तक जितना हमारे प्रश्न था उसका उत्तर कर लिया, हो गया उत्तर। उत्तर हो जाने के बाद अब अपने को प्रश्न नहीं करना है, देन उस उत्तर के स्वरूप में जीना है। जी के देखते हैं पहले जो जो कहा गया वो सब होता है कि नहीं होता, उसके बाद फिर उसे प्रश्न करेंगे। अगर इस प्रकार चलता है तब तो वो आदमी विश्वास अर्जन करेगा ही करेगा। और एक आदमी ऐसा जीता है कि पूरे प्रश्न का उत्तर हो गया, उसके बाद फिर सोचता है फिर से कोई प्रश्न तो नहीं आ जाएंगे, और फिर प्रश्न आ गया फिर उत्तर हो गया फिर चल देता है, फिर काम करते करते फिर सोचने लगता है फिर करूँ कि नहीं करूँ, तब क्या होगा कि वो उसमें पूरा मन तो लगाता नहीं है, तो फल परिणाम जो आना चाहिए जो अपेक्षित वो आते नहीं है, और वो आते नहीं है तो विश्वास बनता नहीं है। इस प्रकार से ये बात बनती है। तो विश्वास को इन्वेस्ट करते हुए हम आगे विश्वास तक पहुंचते हैं, प्रोवाइडेड विश्वास हमको समझ में आ गया मानव में एक निश्चित आचरण क्या होता है। ये अनुसंधान के बाद अपन ये बात कर रहे हैं। अनुसंधान को अगर हटा देते हैं, अगर ये पीछे हटा दो तो फिर कुछ बचा नहीं, फिर तो हम लोग सब जंगल में खड़े हैं। अभी जंगल में खड़े, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। अब अगर ऐसा करोगे तो भी दुखी धोखे मिलने वाला है, और नहीं करोगे तो भी धोखे मिलने वाला है। ठीक है जी, अब सबका मन भर गया, आज पूरा कर देंगे क्लास। तो विश्वास हो गया, कल सुबह स्नेह कर लेंगे। तीन फंडामेंटल मूल्य हैं, ये भी समझ में आ गए तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद।